ساری سوٹ گئی ہے. پیر مجھے پھانسی سے بچا, پیر مجھے پھانسی سے بچا, پیر مجھے پھانسی سے بچا. زبان ہی سوکھ گئی میری پیر کو بگار بگار کے, اور اب پھانسی کا حکم ہو گیا. پیر بھی کچھ نہیں کرتا یار, خدا کو ویسے چھوڑے ہوئے تھا, اب پیر سے بھی نا امید ہو گیا. آج توڑ بیٹھا, اب رب یاد آئے گا, اب رب کیا کہے ہیں ابھی سے کچھ, اب تیری مزاق نہ کروں بے مانا. اگر تم چھوٹ گیا پھر دل پھر ادھر تم نے پھر کہنا پیر صاحب نے چھڑوایا ہے, پتا ہے نا تم بدنی کیوں تھا. لیکن اگر تم کہاں جاتے ہو خوش نہیں پا رہے, پھر کہتے ہیں خاص حضرت نے پار لگایا, بہل حق نے پار لگایا. پہلے خدا خدا کرتے رہتے ہو, جب پار ہو گیا خاص حضرت اور بہل حق یاد آئے. ہم جانتے ہیں تمہاری نا شرارتوں کو. والا ان رکھنا ہو رحمت منا میں بات سر رہا مست ہوں رہ پور نہ سمجھتا ہے اسلام کچھ نہیں کر سکتے, تو کفار کو اسلام کے بلانے سے کیا فائدہ ملا؟ عقل مند انسان وہ کام کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ ہو, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں غیروں کو پکارنے سے. یہ تو ہے کہ شر ہو والا ان ادکنا رحمت منا, اگر اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی مہربانی کی لذت چکھا دیتے ہیں, لذت چکھا دیتے ہیں, تو لذت کو کیا کہتا ہے؟ خدا کا نام ہی کوئی نہیں پیچھے, جب چیز مل گئی خدا بھول گیا, تکلیف میں خدا یاد. اب جب رحمت آ گئی مہربانی آ گئی چھوٹ گیا مثلا چھوٹ گیا, تو کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق تھا نا, یہ تو میرا حق تھا آزادی جو مجھے ملا ہے, کیونکہ میں نے فلاں وظیفہ کیا تھا, پیر صاحب کو پکارا تھا تو میں چھوٹ گیا ہوں نا. پیر صاحب کو نہ پکارتا تو میں پھانسی چڑھ جاتا تھا. اب پیر صاحب کو بلایا وظیفہ کام آیا, میں بلا معبود کو بلایا ہے پکارا ہے, اس واسطے یہ مجھ پر رحمت آئی ہے. اب فلیلا گئی مانا مما حسن نسوات قائم تھا, میں نہیں خیال کرتا قیامت کبھی قائم ہوگی. والا یہ مجھے تو عربی بال فل و تقدیر, اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا ان ندی ان ظہور الحسنہ, میرے واسطے اس کے ہاں بہتری ہوگی, بہتری ہوگی, مجھے میرے حضرت یعنی معبود مقصود پر پہنچا دیں گے. قیامت کے دن اگر ہو بھی گیا نا تو میرے ود صاحب جو ہے نا جی تو مجھے پہنچا دیں گے منزل مقصود پر, اور اسے صاحب پہنچا دیں گے منزل مقصود پر. ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی پہنچا دیں, حضرت علی پہنچا دیں گے, غیروں کے مقابلے والے اپنے اپنے انہوں نے بانٹ کے رکھے ہیں. کسی نے علی بنا رکھا تو امام معصومین بنا لیے, دوسرے نے مطلب مقابلے شیخ عبد القادر جیلانی بنا لیا, ہاں جی مستعمی بنا لیا, کوئی حسن بصری بنا لیا, کوئی اویس کرنی بنا لیا, سلطان باغ بنا لیا, داتا گنگا سے بنا لیا, ہے جی تھوڑے. ہاں فرماتے ہیں والا نبی الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنہم من عذاب الغلیظ, ہم ان کافروں کو ان کے تمام اعمال کی پوری حقیقت سے آگاہ کریں گے جو یہ کرتے رہے ہیں, کوئی سواسی ان کو نہ چھڑا سکے گا, اور ہم ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان بھی جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہمارا حق ماننے سے منہ موڑتا ہے, اپنا پاسا پھیر لیتا ہے, تکبر کرتا ہے, میرے بھائی جی کا رکھا ہے, یہ نہیں کہتا کہ دار خدا نے دیا ہے, شکر کرو اس کا کہنا مانو, میرے بھائی جی دولت ہے, میرے اتنے گھوڑے نہیں, میری اتنی جائیداد ہے. آپ جانے میں ایک اپنا پسا پھیر لیتا ہے, یعنی دوسری طرح منہ کر لیتا ہے, آ رہا تھا ہاں جو علاج کرے منہ موڑے, اسے منہ موڑنے کا ہوتا ہے نا, منہ موڑے اور پاسا پلٹ دے, منہ ادھر کو کر دیا پاسا بھی ادھر کر دیا, یعنی تکبر کرتا ہے. حاصل مانا یہ ہے رامت سے ہوشر ہو, جب اسی انسان کو کوئی سختی پہنچتی ہے فضل دعا ان عزیز, ہاتھ پھیلا پھیلا کے لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے, تو مغل مغل کہاں گئے برے لوگ ہیں, اپنے فضل پر محکم نہیں رہتا. ہاں نجات قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بھی من اضل ممن ہو فی شقاق بعید, ہاں تو میں نے قرآن کی شان بیان کی تھی اور تمہارے شبہ کا جواب بھی دے دیا, اب بھی تمہیں یقین نہیں آتا, اب بھلا یہ بتاؤ انکار من عند اللہ، اگر سچ مچ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو کہ تم اس کا کرو انکار، من اضل من منہ فی شقاق بعید، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایک ایسی مخالفت میں مبتلا ہو جو مخالف طریقے حق سے بہت دور جا پڑا ہے، کوئی ہے اگر سچ ہو مثلا اگر وہ پھر تم انکار کر کے کوئی سنت احمد نہیں. اب حل قریب سنوریہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، ہم حل قریب ان کافروں کو اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے. عذاب آئے گا جسے بدر والا خدا ادھر اشارہ کرتا جا رہا، بدر والا عذاب آئے گا. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ انہ الحق، یہ قرآن واقعی سچا ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، ہاں اذا مسہ الشر فذو دعاء نذیر، وہ لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے یعنی خدا کو پکارتا ہے، اس وقت وہ اکر اس کی ختم ہو جاتی ہے، خدا کو پکارتا ہے. پہلے جو ہے وہ رحمت سو شروع فیوس القنوت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس کی آس تھی نا ان بزرگوں پر، پیروں پر، ان پیروں کو ہم پکاریں گے ہماری آس جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی. مگر جس وقت سمجھتا ہے نا مصیبت آ پڑتی ہے، کچھ نہیں بنتا ان وظیفوں سے، پھر ان پیروں سے نا امید ہو جاتا ہے، پیروں سے وہ امید جو ہے توڑ بیٹھتا ہے. تارو ختم ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ ہاں جی، آفات اطراف عالم اکناف عالم وہی انفسہم، خود ان کے اپنے ساتھ میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، ان کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے. اولم یکفی ربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے، مطلع ہے، اس کو سب کی اطلاع ہے، خبر ہے، اطلاع ہے، خبر سب کی اطلاع ہے. قرآن اور نبی کی حقانیت اور صداقت پر اس اللہ کی گواہی کافی ہے جب اس کو سچ ہے، سب کا علم ہے. نہیں مانتے تو آخر میری طرف ہی تم نے آنا ہے، مگر سن لو انہوں کی ملت مل کا رب ہیں، ہم جب کہتے ہیں میری طرف آنا ہے انہیں شک پڑ جاتا ہے، اپنے رب کی روبرو حاضر ہونے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. سنو اللہ انہوں کی کل شے محیط، وہ ذات حق تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے. ہاں وہ گناہ کی انہیں سزا دے کے رہے گا. یہ اس کا جواب آ گیا جو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم شرک کیوں کرتے ہیں، یہ شیطان ہے جو تمہیں یعنی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک سوال اور پیدا ہوگا، وہ سوال یہ ہے کہ تم تو ہمیں کہتے ہو کہ شرک حرام باطل یہ ہے وہ بلال بڑے بڑے دیتے ہو، تو یہ جو ہمارے بڑے ہو گزرے ہیں ان کی کتابیں موجود ہیں ہمارے سامنے، ان کتابوں میں تو یہ مسئلہ تیرا مسئلہ نظر نہیں آتا، الٹا ہم نے نقش سلیمانی دیکھا، ہم نے کتاب سلیمانی دیکھی، ہم نے اور اس طرح کتابیں دیکھی ہیں، سب میں پکار غیر اللہ کی، تو کہتا ہے اس کو کوئی نہیں. ہاں یہاں سے ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگلی جو کتابیں ہیں بزرگوں کی ان میں تو غیر اللہ کی پکار جائز ہے، تو کہتا ہے کہ ناجائز ہے. بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے غیر اللہ کی پکار، جبریل کو پکارو ہے جی، اسماعیل کو پکارو، ابراہیم کو پکارو، طویل لکھ دیتے ہیں اس میں یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل ہے، اور انہوں نے لکھو غیروں کی پکار، تو تم کہتے ہو ناجائز ہے، وہ کہاں گئے پھر وہ باتیں. اور بڑے بڑے بزرگوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اکابر کی، اکابر کی عبارات اکابر، عبارات اکابر انہوں نے لکھی ہوئی یہ باتیں، تم ہمیں منع کرتے ہو. اس کا جواب سورۃ حامیم شورا میں آئے گا، وہ جواب آئے گا ان شاء اللہ. میں ذرا تھوڑا سا بھر دے ہو گیا ان سین قاف کوال کو یحیی رہے الذین من قبل کو اللہ العزیز الرحیم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم. ایک تو سوال اصل میں وہی تھا نا ویسے اور بھی سوالوں کے جواب اس میں آ گئے ہیں, جیسے کئی سوالوں کے جواب آپ کو دیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, حامیم سیدے نے یہ بتایا, اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. جواب دیا کہ یہ تو مہمہ تو ہے نہیں, مسئلہ تو واضح ہے, انما الہکم الہ واحد. دوسرے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ نقصان پہنچاتے ہیں, اگر ہم تیری بات مانیں تو ہمیں یہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں. جواب دیا یہ شیطانی حرکتیں ہیں ساری, کئی جن عالم کو لانا شیطانی حرکت, چھوڑو اس کو. تیسرا سوال ہوا کہ تو اپنی رائے سے بات کرتا ہے, قرآن عربی ہے تو بھی عربی ہے. اس کا جواب دیا قرآن آدمی ہوتا رسول عربی ہوتا تو تم یوں کہہ دیتے. چوتھا سوال یہ ہے قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا, اس کا جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اکٹھی اولاد اتری تھی. ہم نے کبھی نہیں سنا یہ. اس کا جواب دیا کزالی کا یوں ہی رہے گا, اس کا جواب دیا کزالی کا یوں ہی رہے گا. میں نے لوگوں نے قبل اللہ والا دیدہ کیا. دوسرا سوال کہ سارے علماء اہل علم میرے مخالف ہیں, پورے اکیلا ہے. دیکھو آج کل کے سوالات جو ہیں نا بالکل ان کے جوابات ہوتے کے مطابق خدا نے سب سوالوں کے جوابات دے دیے. سارے مولوی ایک طرف ہے تو ایک طرف ہے, اس کا جواب دیا مختلف تمہیں پیدا ہے اس کا فیصلہ نہ سکا حکمان تیسرا سوال یہ ہے کہ پہلی کتابیں جو ہیں نا مولویوں کے علماء کی وہ خدا تیرے باپ کے کہتے ہیں, اس میں تو ہے غیر اللہ کی پکار. اس کا جواب دیا یہ بابلوں کی ساری شرارت ہے, تین سوالوں کو جواب دے دیا. ہم انسان ہمیں شروع کرنے سے شورا انسان سے نہیں کہنا, ایک تو یہ ہے تو بات پہلے کبھی نہیں ہم نے یہ سنی تھی, انہوں نے اچھی بات کی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موری سارے دن مخالف ہے, کیونکہ یہ ہے کہ عبادات اکابر ہے جی, اکابر کی عبادت میں جیسے وہاں دیر خلاف باتیں نکلی ہیں. ہاں اس کا جواب ہے گا ان شاء اللہ. یہ جتنے بھی سوال جواب قرآن مودی ہے نا, اور جیسے آج کل لوگ ہمارے پیسے سوال آج کرتے ہیں قرآن سارا کہیں جا سکتا. ہاں اللہ رحمٰن الرحیم خان میں جو تھا سوال کروں کل اللہ عزیز رکھیے قرآن تمہارے پاس مسالہ پہنچا قرآن کے قرآن سنگھ سن بنا تو وہ لکھتا ہے تو مجھے جاتا ہے ہمارا بنا ہے مسل مزمون کی جس طرح آپ پر یہ جو حاضر کی جا رہی ہے اسی طرح بھیجتا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ آم کی طرف بھی بھیجتا بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہا ہے بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہا ہے بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہا ہے بھیج رہا ہے آپ کی طرف اور بھیجتا رہا ہے ان لوگوں کی طرف نہیں کب دیتا آپ کے پہلے کے قدم پر ہو گئے ہیں کون بھیجتا آ رہا ہے اور کون بھیج رہا ہے تو اللہ بھیج رہا ہے اللہ الحجیز جو کمال حکومت کما لیتا ہے الحجیز کمال حکومت کما لیتا ہے تو تمہارا بھی صبح کہنا غلط ہوا نا تو پہلی کتابیں جب جو تمہارے مخالف ملتا ہے غلط ہوگا تمہارا تو تم یہ سوال کرتے ہو تو پہلی کتابوں میں مطلب پوچھا ہے اور تو کچھ بیان کرتا ہے کیونکہ پہلی کتابوں میں ان کا ہی مسئلہ تھا پہلی کتابوں میں یہی مسئلہ تھا یہ ممکن ہے بانی کی شرارت ہے نا یہ بانی کی شرارت ہے بانیوں نے بغاوت سے جتنے خان کا شروع وغیرہ میں غلط بند کر دیا سر مجھے میں کسان دوسرا لکھتا ہوں دوسرا لکھتا ہوں دوسرا لکھتا ہوں سب لکھتا مجھے پچھلی جنگل کر دوں سمجھائی قرآن لوگوں نے نہیں دیا پچیس سو روپئے مسلم کھان لو پھر سن لو اس مضمون کی طرح جیسا مضمون آپ پر اتر رہا ہے یا رسول اللہ اور پتھر اتر رہا ہے اسی طریقے سے آپ پر اتر رہا ہے اور اتر کر رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے کرتے ہیں یا رسول اللہ یاد رام علیہ السلام اور کون کرتا ہے اللہ جو غالب ہے حکومت والا ہے کہ تمہارا اب یہ صبح کرنا غلط ہو گیا تمہارا اب یہ صبح کرنا غلط ہو گیا کہ پہلی کتابوں سے مسئلہ تمہارے مخالف ملتا ہے وہ مسئلہ پہلی کتابوں سے تمہارے خلاف ملتا ہے کیوں غلط ہے اس وقت کے کتنے سابقہ میں بھی یہی مسئلہ تھا مگر باغیوں نے شرم کر کے ہاشی لکھ کر کے ہر بند کر دیا ان لوگوں نے شاید اگر خدا کے کلام میں وہ بغاوت کر سکتے ہیں اور ان میں مسئلے کو تبدیل کر سکتے ہیں یہ لوگ ہیں تو جو انسان ہے پیر ہے ولی ہے فقیر ہے ان کی کتابوں میں لوگ ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہم نے بتایا تھا بھائی خدا کی طرح میں تو کرتے رہے بندی کی طرح میں نہیں کر سکتے ہیں کیا میں جب یہ بات کہتا ہوں تو آپ کو خدا کی ہر کتاب میں بتائی کر جاتے ہیں ہر بات ہوتا ہے جب باہر کی بناوٹ ہے ہر بات میں جب باہر کی بناوٹ ہے تو سنی نہیں ہم کو میرے استاد سے اور اس بات میں میرے پتا ہے میں تو جب ہوتا کہ فلاں بھائی صاحب مجھے لگتا ہے فلاں عالم خان مجھے مجھے کرنا لیکن میں نہیں مانتا یہ باغی کی مہارت ہے باغی کی صلاحیت ہے بازی کی بناوٹ نہیں ہو سکتی وہ یہ ثابت کرے میں بازی کی بناوٹ کیا تھا تم یہ ثابت کرو کہ شیخ عبد القادر جیلانی حسن بدی سہیل بغدادی دادا بندن سے وغیرہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں بغاوت اور کا امکان نہیں ہے خدا کی قرآن میں جو ہے بغاوت کا امکان ہے اور بغاوت میں بھی موجود ہے خدا کی قرآن میں تو بغاوت میں بھی موجود ہے بغاوت میں نے شرارتیں کی ہندی میں نے شرارتیں کی جو بھی موجود ہے اور تم ثابت کرو کہ ان مسلمان ایمان جو انسان ہے ان کی کتابوں میں بغاوت معلوم کی ہے تم فارغ کہاں سے کرو گے میں جہاں قرآن کے مطابق ہے جب خدا کے قیام میں لوگوں نے بغاوتیں کی ہے انسان کے قیام میں بغاوت کرنا ناممکن ہو گیا اس کا مطلب یہ خدا آتی ہے تو وہی ہو گئے تمہارے اندر یہی حرام پائی جاتی ہے تم نے کہا مجبور ہو جاتی ہے تو تم مجبوری ان کو سب کا میں خدا کے قیام کو بالکل سمجھتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی اور انسانی کلام کے اندر بغاوت کو کرنے والے نے بغاوتی تھی وہ کیا مایوہ کیا ہے وہ مایوہ ہے کیا وہ یہ ہے مایوہ سنو نہیں مارک سنا ہوا تو ہمارا پھر لائن وہ ہمیں ہاری سنا ہوئی تو کافی سنا ہوا تو یہ سب کرنا مجھے مگر مزہ آئے تو مجھے سب کرو نا ہم دے رکھتے ہیں مجھے سب ضروری نہیں بنا دے رہا ہوں الحمد اللہ یہ ہے مایوہ وہ مالی حاجی ہے اسی کی اللہ کی چیز ضرور ہے تمام وہ چیزیں جو اپنانی ہیں تمام وہ چیزیں جو ضروری ہیں یہ سب کچھ اسی کا ہے جو یہاں سب سے بڑھتا ہے وہی ہے جیون سب سے بڑھتا اور اس کی حیبت اتنی ہے اس مالی حاجی اس مالی حاجی کی حیبت اتنی ہے کہ اس کو سوچ کر یعنی قریب ہے اوپر کی طرح سے آسمان پھٹ پڑے جو اوپر آسمان ہے یہ آسمان پھٹ پڑے رنگ بلا ہے تو اور برج کے لیے اپنے رنگ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ کافی لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کے مختار ہیں ملائق ہیں کچھ لوگ ہمارے مچھلی طرف اتریں گے آپ نے ہمیں جہاں تک نہیں ہے مجھے لگا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو تاریخ کی کتاب ہے اس کی عمارت ہی بتا رہی بتا رہی ہے اس مجھے کوئی میں خدا کی طرف خدا کے پڑھنا کتاب ہے ان کو نہیں سمجھتا ہے ویسا ہے ایک مسئلہ انجام سے ہے علی جو ہے باندھی ہے دلی کی طرف انجام سے ہے کبھی آپ نے بتایا کسی بتا دیتا ہوں میں تو بسم اللہ میں بتا دوں بسم اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہ یہ کتاب تعینات میں نے اتاری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اور جو طرح کا علیہ نبی ہے آپ کو سال زیادہ تک جائے گا آپ کو بڑا فلاں کا بیٹا بڑا فلاں کا بیٹا فلاں کے بیٹا جو بتائی جائے گا فلاں دن میں بتائی جائے فلاں کے بجے فلاں کے بجے ہوئی فلاں کے بجے وغیرہ ساری ہے کتاب مجھے کیا کام میں کرتا تعینات میں جو بھی سارے سال کے بڑے اتاری ہے اس زمانے میں آیا اس بات کو کل کسی سوال میں دوسرے بھی ہمیں ہم کو رکھتے ہیں شریف کی بھی ہے رنگ کی ہم کو خراب کے ساتھ اس کی باتیں بولتے ہیں ان میں اس کے ہم مختار ہیں ان میں نائب ہیں ان میں شریف ہیں ان میں معلوم ہیں ان میں مسوئی ہیں اور میں شریف ہوں حکم نامہ ضرور کی بھی مان چکے ہیں یہ ہے کہ بڑی نقلی فرشتوں سے یہ حکم نامہ ضرور کی بھی مان چکے ہیں ہاں بناتے ہیں بلک طور بڑی مجھے مان بلا دو کے لیے بس اس کی طرف کرتے رہتے ہیں اہل عرب کو اہل عرب کو ہم نے سنا ہے کام اپنی اہلی اپنی رکھنے کے لیے پیدا نہیں کی وہ آدم اور آدم کو حکم ٹھیک ہے ہاں ہاں جنہوں نے حکم بنانا مان لیا وہ ہے اہل رنگ کے منظر ہم نے آئے ہوئی ہے مل جو ہے ہمیں بھائی کر رہا تو میں کاٹ کر رہا ہوں ارے آج جب ہے پرانے کی زمین میں پھر مسلمانوں کو حاجی حکم بنانا مان لیا گیا ہاں تم سے اچھی طریقے سے سنو تم اللہ رسول اللہ تو اللہ ہی وہ بات ہے جو بنا ہوتی پر جب کوشش بھی کرتا ہے اور نہایت گرہن کرنے والا ہے مان لو اس بات کو یہ جو قریب ہے جسے ہمیں آمد ان آمدوں نے کیا خلاف پیدا کیا ان کی تحریر اللہ جی نے کہا اللہ جن آمدوں نے خدا کے خلاف دوسروں کو اپنے کارسا اور شدید بنا رکھتا ہے برتا جھنڈا بنا رکھتا ہے کارساز بنا رکھتا ہے برتا جھنڈا بنا رکھتا ہے شدید کئی طرح رکھتا ہے پر وہ حدیث بنے ہیں ان کا بھی اللہ ہی حامل ہے دوسرے کو بھی حامل نہیں ان کو بھی بتا رکھتا ہے نا ابھی سزا نہیں دے رہا نہیں بھی کسی اور نے ان کو بتا رکھا ہو سزا دیتا تو درگے بول دو خدا کہتے ہیں دھرے بول دو کسی تصویر سے ہاتھ سے خدا نے ان کو رکھا بندہ سے ہمارے کا لیں گے ہم آپ ان پر مختار اتار نہیں ہے جن راج نہیں ہے ان کی بجلی بنانے والے نہیں ہے مختار اتار ذمہ دار ان کی بجلی بنانے والے آپ نہیں ہیں سنگھوں کی بات یہ کہنے والے کہ ہے نا آئے کا کوئی آم نہ رہ دیا وہ کوئی یہ امر کا آگن ہو رہا وہ کوئی یہ امر جمع ڈالے گی اور یہ کوئی رجل میں کوئی حضرت کو سکتا ہے جس سے ہم ہر پیغمبر پر اس کی کوئی زبان نہیں ہے تو ہی طلب کیا ہے میں کزا لے کا سمجھا کر کزا لے کا جس طرح ہم نے ہر پیغمبر پر اس کی اپنی پوری زبان میں یہ مدد اور انتظار کیا ہے کردار ہے تو اسی طرح اور ہے نا ادھر کا ہم نے آپ کی طرف بھی وہاں اہم لگا آپ کی طرف بھی یہ مسئلہ کل آنند جو پڑھنے کے قابل ہے یہ مسئلہ کل آنند جو پڑھنے کے قابل ہے قرآن عربی زبان میں وہ کیا ہے جس نے یہی مسئلہ ہے کہ نام کا ساتھ اللہ ہی ہے اسی کو پکارے میں سمجھ گیا ہوں بھول جاؤ گے تمہاری مرضی میں نے اپنا کھانا لگا دیا اچھا یہ کیا بتایا بھائی ہم نے آپ کی طرف ہوئی وہی وہی کتنا کی طرف ہوئی ہے وہی آپ کی طرف بھی ہم نے نہیں کی ہے پہلی بار دو بڑی کی ہے یہ بچارے جو سننا ان بچاروں کے ساتھ کوئی پسند نہیں آیا تھا ہزاروں سال بگڑ گئے ہزاروں سال بگڑ گئے کوئی کمی نہیں آیا پھر یہ کہا ہے اب اس بات سے ہم نے یہ آپ کو وہی بھیج دیا کہ تم یہ امر قرآن بننا ہو رہا اس میں حکمت ہو گئی انسان قرآن کی اور بھرائے گی مثالت کہاں کہ آپ پہلے مکہ کو ہمیں ہو رہا مکے کے چاروں پر رہنے والوں کو خبردار کر دے اور خاص کر کے اس دل سے بھی ڈرائیں جو عمر جم ہے جو سب کے جمع ہونے کا دینا ہے وہاں سب مسلم غیر مسلم سب جمع ہوں گے لائے بدی ہے جس کے آنے میں بڑے بھی شک نہیں کوئی تردد نہیں اس دن دو فریق ہوں گے جیسے یہاں دو فریق ہے ایک مسلم ماننے والے ایک مسلم نہ ماننے والے وہاں بھی دو فریق ہوں گے فریق ان سے جنت اور فریق ان سے چاہیے ایک فریق جنت میں داخل ہوگا ایک فریق دوزخ میں داخل کیا جائے گا انہوں نے اسے اس میں بھی بیان میں لکھا دیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن شریف میں دو سونے کا دیتا ہے لیا جاتا ہے یا مومن کیا کر بیان ہے باقی جو مومن ہے وہ گنہگار ہے اس کے متعلق قرآن میں بہت کم بیان ہے کر دیا اہل فریق الفل جنہ اور فریق الفل. اور یہ پورا اسلام خدا کی مسیح پورا ہی تک موقف ہے. یہاں سے رنگ بڑھاؤ یہ فکر اسلام خدا کی مصیبت پر موقف ہے. مصیبت خدا کی مصیبت پر موقف ہے. اس کا وجہ بلو شاہ اللہ نجا امت واحدہ کا اگر اللہ جبر کرنا چاہتا اگر اللہ جبر کرنا چاہتا زور سے بنوانا چاہتا مسئلہ تو عید کا زور سے بنوانا چاہتا تو رجا لحم امت واحدہ ان سب لوگوں کو ایک ہی فرقہ کر دیتا تو یہ صاحب صحیح والے نہ ہوتا سارے صاحب جنت والے ہوتے. لیکن وہ جبر نہیں کرتا ملازم کے بعد میرا ابھاؤ لیکن وہ جبر نہیں کرتا کسی بار لیکن وہ اللہ جبر نہیں کرتا بلکہ جن خلوں میں یہ شاہ رحمت وہ ظالم نمال ولی ولا مسلمین جس کو چاہتا ہے غنی نہیں جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت اور ہدایت کے سائے میں داخل کر لیتا ہے غنی بہت ہے. یہاں بھی مجھا کون غریب ہے وہ ظالم اور جو نافرمان مشرق ہیں ضدی ہیں مال ہم ولی ولا مسلمین ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اب ہم نے کتنی تقریب صاف صاف کر دی یہ مسئلہ محمد صاحب اپنی دوست نہیں رہا پہلے بھی یہ مسئلہ میں بول کر رہا ہے پھر کہتے ہیں پہلی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ بانیوں کا لکھا ہوا ہے وہ مسئلہ یہی ہے جو محمد صاحب بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں جو مانے گا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوگا نہیں مانے گا تو اس کا کوئی حامی کوئی نہ ہوگا ہے امتیا ہوئی جائے گی مشری کو نہیں اللہ کے نیچے نیچے دودھوں کو بھی اپنے کاردار سبھی اور برکات جھنڈا بنا لیے ہوئے ہیں کیا ہو گیا ہے مشرقوں کو ایک دوسرے کو بھی ان دلائل کو ہوتے ہوئے اللہ سے نیچے نیچے دودھوں کو اپنے کاردار برکات دیں گا اور زمین بنا رکھا ہے اور وہ کہاں سے کام چار بنے اور کہاں سے برکات دہندہ بنے اور وہ کہاں سے زمین بنے اللہ ہی ایک وہ ہستی ہے جو کام چار ہے بجلی بنانے والی ہے کوئی اس کا شریر مان نائے مشیر مشیر کوئی نہ کچھ نہیں کر سکتا. اور وہی ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہی ہے جو ہر چیز کو پوری طرح قبول کرتا ہے. اور اس مسئلے میں اب جو یہ لوگ آپ کے احترام کرتے ہیں مسئلے تو ہی ہے یہ لوگ جو آپ کے احترام کرتے ہیں ان سے فرما دیجیے یا رسول اللہ مختلف تنفی من شیء فحکمہ الی اللہ جس جس بات میں تم احترام کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے فطر بہت مش اللہ اس کا فیصلہ اللہ ہی کے فطر کا ہے. ذالک اللہ ربی وہی اللہ ہے میرا رب ہے ارے تو کل تو میں نے تو اسی پر بھروسہ رکھ رکھا ہے میں ارے ہوں ہر بات میں اسی کے پر ہوں کرتا ہوں میں بھی دوسرے کی چھٹی نبی نبی نبی کو کبھی رجوع نہیں کرتا سماوات ولاد وہی اخبار زمین کا خالق جہاں تمہیں ہم سے جمع دعا جان اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے ممنا کا نام ہے دعا اسی نے چپاؤ کے جوڑے نر مادہ بنائے جڑے تم جی وہ تم کو زمین میں پھیلاتا اور بڑھاتا ہے میں ایسا کمی کی دیکھی اچھا ہے نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، حقیر ہو، افضال ہو، عورت ہو، قتل ہو، رہے تک مصری ہی شاید کوئی بھی اس جیسی نہیں. کیا مطلب کوئی بھی اس جیسی نہیں؟ جب وہ سمیع البصیر کہ وہ آتو تفسیر ہے، یعنی وہ آپ ہی ہے ہر کسی کے سنتا، نہ تو نبی ولی پیر حقیر ہو قتل افضال کوئی، اور سب کی دیکھ بھال وہ آپ ہی رکھتا ہے، نہ کوئی نبی ولی پیر فقیر بہت کچھ امدار، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ مریم نہ روح القدس نہ عبید نہ شیخ عبد الطالب جیلانی اور نہ ذات بلبہ میں نہ سلطان باہو نہ حسن بصری نہ کوئی سنائی، کوئی بھی نہیں ہے ایک اللہ کے ساتھ. میں تفصیل کی دے دے گی وہ آج تفصیل ہے. ایک آپ ہے نا، یہ کام ہو یہ جہاں جا کر ڈائن کو جانے سے بتا دیتا ہے، آپ نے وہاں پر ہے ایک مشر کا جانے بخار کیا مانا ہوتا ہے، یعنی آپ وہاں مشر طرف جو ہے نا وہ تحصیل کرام کے لیے بتا دیتے ہیں مشرے کا جانے بخار ہر میں سے کھا رہی ہے، نہیں ہے ان شاء اللہ ہاں ہمارے ہمیں پاس رکھتے تھے، روز کی نمبر اسلام میں دیتے ہیں اور اگر اللہ کی ضرورت ہے اور اگر پانی کی بات کرتے ہوئے جو میرے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے خاص براٹ بنا دیں کتنی میں پیسے دیکھیے گا لیکن انہوں نے جو کوئی زمانے پڑ جائے وہاں جو کہ میں سنا نہیں کر سکتے وہاں ہم لوگوں کے ساتھ کر جا دیتی ہوں جتنے بھی زمانے پڑے ہیں میں زمانے بتا رہا ہوں ہمارا بتایا کر کے اور اگر تو جیسے قرآن والدین نے کیا ہے بھلے سال ہونا ہے ان کو لوگ حیران سے پتہ چلتا ہے بھگوتی حوالے سے نہیں تھا مانا تھا مولانا عبد الرضی صاحب جانتے ہیں مسجد کی بجلا والے والے وہ میرے چاچا کے چکر کرے قرآن زمانہ گایا ہے تو سر قرآن کے رضی صاحب نہیں ہوتے قرآن زمانہ وہ زمانے بڑی محنت کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے اور وہ چیزوں سے جگہ محنت کرتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ ہے تو انہوں نے بھی بتا دیتے وہ بھی ہمارے پاس بھی نہیں تھی جب سوچے کل شاہی علی یہ رہے تو کمیشنری شاید جو ہے نا کسی کی تشریح آ رہی ہے حضرت جی، رہے تو کمیشنری شاید کسی کی تشریح آ رہی ہے وہ سمیع البصیر آج لہو نکالی نے سما بات بنا وہ بھی حضرت کا کلمہ آ گیا تقریباً محسوس کافی روپی ملا تھا صرف وہ سمی جات ہے جو سمی بصیر ہے اسی کے قبضے اختیار میں ہے آسمان زمین کی تمام کنیاں کسی رہے سے اختیار میں نہیں نہ عیسیٰ کے نہ موسیٰ کے نہ عزیر کے نہ سورت عمر کے نہ مریم کے نہ لاس ان کا مناس کے نہ مہادے کے نہ ہنومان کے میں صرف اپنے تعلق جانے کے کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جب میرے اختیار میں مکانی نے سماوات بنا وہ کہتے ہیں بھومی پارسلوں کے اختیار میں سب کو دے دیا گیا، عیسائی کہتے ہیں عیسائی اسلام کے اختیار میں سب کو دیا گیا، اسلام ہمیں بچے اختیار آ خدا نے ان کے طور کی تصدیق کی جو عیسائی کہتے ہیں جب مکانی سماوات بنا کیا کہ عیسائیوں نے طور کی تصدیق کیا کہ بریلی کے طور کی تصدیق نہیں ہے خدا نے کوئی عیسائی بنا لیا خدا نے جاتی کو کاٹا وہ کہتے ہیں کہ دائیں طرف خدا کے دائیں طرف جا کے بیٹھ گئے لوگوں میں سے دور تھے آسمان پر تشریف لے گئے خدا کے دل سے جا کے بیٹھ گئے. خدا نے زمین کل زمین آسمان کے کل اختیارات کر دیا ان کی بات خدا نے داخلت کر دی. کسی کے دبے میں کوئی کسی کی کوئی چابی نہیں آسمان کی دبی نہیں جو کسی کے پاس ہے. عیسائی کہ ہے گیراج ہے تو یہودی بھی ہے گیراج ہے مدرسے کے اہل چٹھوں کا جواب ہے یہ ان کا نہیں بھائی بن گئی بہت کاری سماج ہے جیسے عیسائی کی ترتیب ہے ایسے بعد میں کی ترتیب ہے. ہاں جیسے عیسائیوں کی ترتیب ہے ایسے بعد میں کی ترتیب ہے ایسے یہودیوں کی ترتیب ہے. جو مطلب یہ کہ ہم جو ہے ہم تو اردو بات کے لیے اختیار ثابت کر رہے ہیں کہاں بھی ثابت کرو قرآن تصدیق کر رہا ہے کام بہت مقابلی سماوات ہے جب سپردیر کا نہیں منجا شاہ ہوا جب دن وہی ہے جو تیوری چاہتا ہے بڑا کر دیتا ہے جس کی روی چاہتا ہے کم کر دیتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں خدا نے کل روزی حضور کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہم حضور آگے تقسیم کرتے ہیں اس کی بات تبدیل ہوئی نہ ہو وہ کام کسی ذات کا ہے لے سکم سے نہیں ہے وہ آگے روزی تقسیم کرتا ہے اور اگلی صورت آ رہی ہے ان شاء اللہ دیکھو اس سمے اور تفریح آ جائے گی بالکل صاف صاف تفریح آئے گی یہاں گیا کہ اجمال ہے اور آگے جا کے تفریح آئے گی اسی بات کی جس کے لیے لوگ قائل ہیں بات ہے ان لوگوں کی پورے شعی ندیم وہی عام رات ہے جو ہر چیز سے پوری طرح کا چکا ہے نہ کوئی اور کوئی حسر سب میں آئے گا جس حضر جی نے لکھا ہے ایک دن حضر آیا اگر سب میں بات حضر آئی وہ مایو ہاں کیا تھا جی وہ مایو ہاں ایک تو وہ تھا وہاں پہلے پڑھایا گیا امام اسلام آباد کے امام دلہ وہ ہمارے علی کے نام دین دوسرا مایو ہاں یہ ہے شالا نے تم الدین بابو کا دین تھا ولری او ہے نا یہ کا ہمارا سین ابھی وہ آئی وہ انسا وہی تھا ان عظیم الدین ولا تتبرکوا بھی دوسرا مایو ہاں یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس دین کا تاکیدی حکم اللہ نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وہی ہے جو ما وصی علیہ نوحا والذی اوحینا الیک اور وہی تاکیدی حکم ہم نے آپ کے پاس بھی بدل میں بھی بھیجا ہے اور ہم نے کہا ہے مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون اور ہم نے کہا تھا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین یہ ہم نے کہا اور ہم نے کہا ہے کتنا مقام پر خدم ہو مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے ہم آپ سینا بھی ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ اور جس دین کا ہم نے تاکیدی حکم ابراہیم علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی عیسیٰ ابن مریم کو بھی وہی حکم دیا تھا سنجن پر کا دے سنجن پر کا دے ابن آئے گی مصاری دیا ماں حینہ علیہ کا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسینہ بھی ابراہیم دین آگے موسیٰ موسیٰ سنجن پر کا دے سنجن پر کا دے ابن آسے ٹھیک ہے جی ان میں سے خاص ان میں اگر تک بنی پانچ سب پہلوں سے بڑا مقام لوگوں کو سمجھانا پڑ کے پاس ہے کون تو تم کن کو سمجھ رہے ہو خدا نے پڑ کے پاس کن کو کہا ہے نبی پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یہ پنچ نبی ہے کہ نہیں ہے نبی ہے نا تو نبی ہے تو یہ پنچ پاس ہوئے کہ نہیں ہوئے پنچ اور پانچ یہ ہے جن کو وہ پنچ اور پانچ سمجھتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. ہاں اگر دیکھنا ہے تو وہ پھر دیکھ لو تکمیل ایمان حضرت مولانا شیخ عبد الحق صاحب محدث محدث دہلی انہوں نے تکمیل ایمان میں رکھا ہے یہ پنچن ہے یہ تکمیل ایمان وہ کیا حکم ہے کیا حکم الدین وہ کیا حکم ہے اور یہ کہا تھا ان عقیم الدین تم سب اس ایک دین کو قائم رکھنا ایک دین کو قائم رکھنا ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کو پکارو شرک نہ تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. یہ تولے تولے بن گئے ہیں کل حزب بما لديهم فرحون. اذا اس دین کو قائم رکھو ولا تتفرقوا فيه, اور اس دین میں پھوٹ نہ ڈالنا, اس دین میں پھوٹ نہ ڈالنا تو کوئی کسی کو پکار نہ آئے, کوئی تو عیسیٰ کو مریم کو میرے قدس کو پکار کر کے عیسائی بن گیا, کوئی عزیر کو پکار کر کے یہودی بن گیا, کوئی مہادیو اور ہنومان کو پکار کر کے ہندو بن گیا, کوئی گرو نانک اور گرو گوبند سنگھ کو پکار کر کے سکھ بن گیا, کوئی جو ہے وہ علی اظہر حسین کو لیتے ہیں کوئی شیعہ بن گیا, کوئی شاید عبد القادر جیلانی کو اور فتح حسن بلخی کو پکار کے وہ بہت سا بن گیا. یعنی انہوں نے یہ بات رکھی ہے اپنے آپ نے, اپنے آپ نے معبود بات رکھے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے میں یہ معبود ہے, اگر ہمارے میں بات ہے ہمارا بھو یہ کرتا ہے بتایا, دوسرے جو متبعین ہیں وہ متبعین کہیں گے بابا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اللہ جن میں آ کر کے نا الگ ہو گئے, اور پھر پچھلوں کی کتابیں جو ہے نا, ہاں جی ان کا لکھا ہوا دکھاتے ہیں جی, یہ کتاب غلط لکھی ہے, اس میں غلط لکھا ہوا ہے, یہ پڑھتا مچھلی سلامانی میں کیا لکھا ہوا ہے, کتابیں سلامانی میں کیا لکھا ہوا ہے, سلمان کو کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے, کئی لوگ مچھلی سلمانی بنائے ہوئے ہیں آج کل بھی ہے, جیسا کہ پوچھتے ہو جو ہے نا حضرت سلمان اسلام کے دور میں اور شیطانوں نے کرتو کی ہے وہی چلا آ رہا ہے, وہی شراب میں چلی آ رہا ہے, پچھلوں کی کتب صاحب کا میں ان کا لکھا ہوا دیکھنے سے ان بچاروں کو شک پڑ گیا, وہ کتابیں دیکھتے ہیں اکابر کی, اکابر کی بارات اور تراس بچاروں کو شک پڑ گیا, یہ تم لکھا ہوا ہے جی ان کتاب میں, محمد ابن سیرین اللہ تعالیٰ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, کیسے سنہری سونے کے کرم سے لکھنے کے قابل ہے, فرمایا اب قرآن تمہارے پاس موجود ہے, حدیث نبوی تمہارے پاس موجود ہے, کتابیوں کو دوسری کتابیں جتنے لوگ جمع ہوئے ان کتابوں کے بھی جمع ہوئے ہیں, خدا کا قرآن موجود, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود, تم ان کتابوں کی طرف بھاگ رہے ہو, فلاں کتاب میں یوں لکھتا ہے, فلاں کتاب میں یوں لکھتا ہے, فلاں کتاب میں یوں لکھتا ہے, عبارت ہے کابل میں یوں لکھتا ہے, فلاں حضرت صاحب نے یوں لکھا ہے, فلاں حضرت صاحب نے یہ لکھا ہے, فلاں پیر صاحب نے یہ لکھا ہے, یہ ہمارے سامنے پیش کر دیا, وہ محمد نے سیری ہے نہیں, پہلی صدی میں تو بات کر دیا تو یہ سبھی میں ہمیں کام آ رہی ہے, طبقات اس کا نصاب کا نہیں موجود ہے, اس کا حوالہ میرے پاس موجود ہے, اور وہ جو لمبی تکنی والی ہوگی جو کافی ہے اس کے اندر اس کا حوالہ نیچرل ہوتی ہے میں جلد بھی موجود ہے, جی میرا کمر کو تو ہم نے کرتا ہے میں کہا کہ میرا کمر کو تو چھوڑی کتابیوں کو فلاں کتاب میں جو لکھا ہے, فلاں کتاب میں جو لکھا ہے, ایسے کوئی او امبار کے امبار رہ کر کے پہنچ جاتے ہیں, بھٹ کو بھر کر کے کتابوں کا آ گیا جی, میرے جگہ کے ساتھ ہوئے جو ہوئے نالے ہوا ایک بہت بڑا مولوی تھا ہمارے علاقے میں, اور گھیر علاقہ گھیر یہ بھی علاقہ یہ بھی اتن کے گھیر ہے نا اس علاقے میں مناظر ہو گیا, تو میرے جگہ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں, مجھے مولوی جی کتنے جانے پہ ہو کتابوں کے بھر بھر کے لا رہے ہیں آج لوگ جو آ گئے ہیں ابھی اور آنے والے ہیں کسی کتابوں سے, جتنی بات کیا ہے میرے پاس کیا ہے قرآن دکھا ہے میرے پاس, خدا کے حضر تھے وہاں ایک ہی بات اس سادنے کی, ایک ہی بات اس سادنے کی, اور موری صاحب جانوں کو خدا ہوتا ہے, میں کہا جو کتاب میں رکھی رائے جائیں گی میں قرآن سے بات کر رہا ہوں, دیکھ قرآن کے جواب اس سال نے آگے مجھے یہ نہیں بتایا کون سا بتایا تھا کس میں بنا رہا تھا ہمارا, ہمارا ادھر بتایا تو میں نے ایک یاد قرآن شریف جو میں نے کہا دیکھ وہی جواب ہے وہی تھا جو تم پہلے بتا دیا قرآن سب پر غالب ہے, قرآن کا سب کتابوں پر دباؤ ہے, کسی کتاب پر قرآن پر دباؤ نہیں ہے, جیسے کہ خدا عزیز ہے غالب اللہ کل غالب ہے, خدا کا سب پر دباؤ ہے, کسی کا خدا پر دباؤ نہیں ہے, تو خدا کا کلام ہے ان میں کتاب عزیز, اس کا سب کتابوں پر دباؤ ہے, سب کتابیں نیچے ہیں اور قرآن جو ہے اس پر دباؤ سب قرآن پر کوئی کتاب دباؤ نہیں آ سکتی, نو لگ کتاب نہ جی سے ہم تمہاری پکی چیز کو پکڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر رکھے اور اسی پر مارے, ہاں مریم بیٹھا ہوں یہی ہے جو اللہ نے فرمایا ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک من المری, آیا کہ نہیں, ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک من المری, اور تو شک پڑ گئے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے, کتاب نہیں کی وجہ سے, بھلا اللہ کرے مکم سلکم میں ربی کہہ رہا جلی مکم اللہ کوفیہ بہنوں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی ان کے ماں بہن کبھی کا فیصلہ کر دیا ہوتا وہ ان ضروری نے مجھے کتاب امین بازی نتیجت کی میں ہمری وہ لوگ جن کے بعد کتاب الہی کے وارث کیے گئے ہیں وہ کتاب کی طرف سے ایک سخت ترین تردد انگیز شک میں مبتلا ہے وہ عیسائی سارے اگر نام نہیں لیا سارے میری معلوم ہو گیا ان کا خلاف بوجہ بغاوت کے ہے لکھ لو تمہیں معلوم ہو گیا ان کا خلاف بوجہ بغاوت کے ہے تو تم اس پر خود بھی پختہ اور قائم رہو اور مایو ہاتھ اٹھاتے رہو باغیوں کی باتیں چھوڑو کس جا کے بل کتب کرتا ہے مردانا کمرے کو مل کچھ یا چشمہ ہوتا ہے یا اس فکر کو چشمہ کر محمد نے یقین کی فکر یا خود چشمہ ہوگا چھوڑے کتاب نہیں ہوتا قرآن کو ماں یوں ہاتھ لے ماں یوں ہاتھ لے اس کے تابع ہو جاؤ اس پہ پختہ ہو جاؤ کاجل کاجل فتو. اب آپ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف دعوت دیتے رہو. امر مدامی فتو دعوت دیتے رہو حتنا جاتی اگر یقین یہاں تک کہ موت آ جائے. ٹھیک ہے ہاں فتو مستقم. اور آپ بھی جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو. مستقم کماؤں گے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ بھی اس پر قائم رہو. ولا تتبعوا آباءهم ان منکرین کی خواہشات پر نہ چلو. جتنی غریب ہے ہم تو جمال اکٹھا کر دیتے ہیں. اگر تو شاہتی ہے ولی حاضر بلا اگر تو شاہتی ہے تو ہم دس عورتوں سے بیاہ کر دیتے ہیں. جو اللہ جب جب اور پلیتا ہوں ہے آج کل لوگ منگیلا روی بنی نے رکھا تھا خبیث نے انداز نے ہے منگیلا روی خیر اس کو علاج ہو گیا ہے جی غازی علم دین تو آپ بھی شہید ہو گیا. بلا سبھی آبا ہوں ان منکرین کے خواہشات پر نہ چلو. وہ قرآن سے فرما دو آمن تو بیمار انزل اللہ من کتاب. اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب پر میں ایمان رکھتا ہوں. وہ امیر تلے آدر ابین تم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ماں بہن انصاف کی بات کہوں. اللہ ربنا وربکم انصاف کی بات کیا ہے؟ انصاف کی بات یہی تو ہے اللہ ربنا وربکم کہ اللہ ہی ہے ہمارا بھی رب ہو تمہارا بھی رب ہو. تمہیں بھی اسی نے پالا ہمیں بھی وہی پالتا ہے. کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے تو اللہ کی ذات رب ہے سب کا رب وہی ہے. نہ تو نبی نہ تو ولی نہ تو گرو نہ تو پیر فقیر استاد نہ کوئی کتب غوث سردار کوئی بھی رب نہیں ہے رب سے وہ اللہ کی ذات ہے. نہ محمد رسول اللہ رب ہے کہتے ہیں محمد رسول اللہ رب ہے ہمارے یہ کہتے ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم میرا تجھے ہے مجھے تجھے حکم ملا ہے آگے تم ہمارے واسطے ہمارے اعمال کام آئیں گے تمہارے واسطے تمہارے اعمال کام آئیں گے. لا حجت بیننا وبینکم ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا باز نہیں ہے. مسئلہ صاحب ہم نے دلائل سے پیش کر دیا ہے نہیں مانتے تو ہم منوانا بھول جاتے ہیں. اللہ یجمع بیننا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہم سب کو جمع کرے گا. وہ الیہ المصیر اسی کی طرف سب کی بات گشت ہے. اب رہی یہ بات کہ جن کو کتب سابقہ کے مطالعے سے شبہ پڑتے ہیں اب رہی یہ بات کہ جن کو کتب سابقہ کے مطالعے سے شبہ پڑتے ہیں کتابوں میں دیکھ دیکھ کے قرآن کو چھوڑ کے کتابوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اکابر کی عبارات کبھی شیخ عبدالحق کی عبارت نکال لاتے ہیں کبھی ملا علی کی عبارت نکال لاتے ہیں کبھی شیخ عبدالقادر جیلانی کا قصیدہ نکال لاتے ہیں کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ نکال لاتے ہیں اپنے طور سے گھر گھر کے نہ ان کا یہ مذہب نہ بات ہے جی. اب رہی یہ بات کہ جن کو کتب سابقہ کے مطالعے سے کتب سابقہ کے مطالعے سے شبہات کرتے ہیں ان کے مطالعے کسی کو یہ خیال ہو وہ بیچارے معذور ہیں جی. ان بیچارے کو کیا پتا جی ان کتابوں کی وجہ سے ان کو شبہ پڑ گیا کہ آگے معذور ہوئے نہیں. وہ معذور ہے وہ معذور نہیں ہے وہ معذور نہیں ہے غلط ہے ان کا معذور ہونا. یاد رکھو وہ معذور نہیں ہے. یہ جو شبہ پڑھتے ہیں ان کو کتابوں سے ان کا کوئی اعتبار نہیں یہ معذور نہیں ہے. کیوں بھائی معذور نہیں ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو وہ کہیں گے جی فلاں بزرگ نے لکھ دیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بھرم ہوا ہے تازہ اسے لکھ دیا امام غنی کا بھرم ہوا ہے تازہ لکھا ہے. یہ معذور نہیں ہے یہ غلط ہے. کیوں؟ دو وجہ. وجہ نمبر ایک والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. یہ پہلی وجہ ہے جن کو کتب سابقہ سے مطالعہ کرنے سے شبہ پڑ گئے نا وہ تم سمجھتے ہو کہ معذور ہے بیچارے. ہم کہتے ہیں معذور نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین میں اس کے بعد بھی جھگڑے نکالتے ہیں کہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے اجماع ہو چکا ہے تمام علماء اس ایک طرف ہیں اور ایک طرف عنایت اللہ شاہ گجراتیا سارے علماء ایک طرف ہے ایک عنایت اللہ شاہ گجراتیا ایک طرف ہے. کہتے ہیں نہ وہی رکھ دیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے خدا جواب دے رہا ہے سب کا جواب دیتا ہے بڑا خدا کو پتا ہے کہ سبھی میں سے لوگ پیدا ہو جائیں گے اس کا جواب ابھی تمہیں بیان کر دیا ہاں جی خدا کے دین میں اس کے بعد ہی جھگڑے نکالتے ہیں کہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے اس پر اجماع ہو چکا ہے اس پر 75 علماء کے دستخط ہو چکے ہیں جو ایک کتاب دکھاؤ تمہاری عقیدے کی اللہ فرماتا ہے حجتہم داہرۃ عند ربہم تم اجماع بنا کر کچھ کہتے پھر اب ایسے لوگوں کی کٹ حجتی جی بعد ماں اس جی بنا وہ دین جو قبول کیا گیا ہے اس دین کو اب ان لوگوں کی کٹ ہجتی کٹ ہجتی ان کے رب کے نزدیک دا حضرت باطل ہے یہ کٹ ہجتیاں یہاں نہیں چلتی والے غضب ان پر خدا کا غضب ہے یہ نہ سب کے معذور ہے ان پر خدا کا غضب ہے ولہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے یعنی ان کا مقابلہ ہے یہ مقابلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عالم ہیں ہم بڑے فاضل ہیں ان کا مقابلہ باطل ہے کیونکہ بات ان کی اجماع کے خلاف ہے ہاں جبکہ ان کے صادقین علماء اس بات کو مان بیٹھے ہیں لہذا ان کا خلاف غلط ہے ہم نہیں مانتے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل علماء بنی اسرائیل علیہ السلام جیسے وہ تو مان گئے ہیں یہ کہتے ہم نہیں مانتے اللہ اکبر مکان الذین آتینا الذین آتینا ہمیں کتاب ہے یسلو نے وقت دے رہا بتے عبداللہ علیہ السلام جیسے اس کو اللہ نے علماء کا بڑا علماء ہے بہت بڑا علماء علماء نام سے جو علماء کیا ہے لوگ علماء کا پھیلا کسی کچھ نہیں پڑا دو تو علماء ہے خدا نے حضرت عبداللہ علیہ السلام حالانکہ ایک ہے اس کو علماء کا علماء ہو بنی اسرائیل ہاں جی فرماتے ہیں ایک وجہ تو ہو گئی ہے ایک وجہ تو ہو گئی ہے دوسری وجہ ان کا یہ کتب سابقہ کے مطالعے سے جو شبہ پہنا ہے اس کی وجہ سے میں معذور ہوں وہ معذور نہیں کیوں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان ان کے معذور نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پیغمبروں کی معرفت دین حق پر مشتمل کتاب اور المیزان اور ترازو عدل و انصاف کا حکم اتارا یعنی یہ کتاب ایسی سچی تمام شبہات کو دور کرنے والی ہے پھر ان کا احترام اور مقابلہ بالکل خوش ہو رہا ہے حضرت صاحب المیزان یعنی وہ ترازو عدل و انصاف کا بذات خود وہ کتاب ایسی ہے جو ترازو ہے عدل و انصاف کا حکم اتارتی ہے جن سے بھاری اور ہلکا یعنی حق و باطل تولا جاتا ہے بھاری کون ہے ہلکا کون ہے ترازو ہے نا حق اور باطل کو توڑتے ہیں حق جو ہے وہ بھاری وزنی ہوتا ہے باطل اڑ جاتا ہے ہر کتاب قرآن ہر کتاب قرآن ہے جب یہ قرآن حاصل ہو چکا ہے ہم کتابیوں کے لیے دیکھتے ہو یہاں سے معلوم ہو آتش ہو گئے ہیں اس واسطے کر کے بریلیوں کے طرح ہے جی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فکر کی کتابوں سے بات کریں گے ہم محنت سے بات کریں گے محنت میں سے باتیں نکالیں گے ہم اور قرآن کو دیکھو قرآن نہ ہوں گا قرآن کا تو نہ ہوں گا قرآن دبو نہ ہوں گا تو وڈا عالم آ گیا خدا کیا کہتا ہے کہ قرآن جو ہم نے نازل کیا یہ ترازو ہے حق تو باطل کو توڑتا ہے حق جو ہے ہر یہ وزنی ہوتا ہے باطل اڑ جاتا ہے تم اس ترازو کو تو رہتے نہیں ہو اس معیار کو تو رہتے نہیں ہو تم نے معیار بنا لی فکر کی کتابیں تم نے معیار بنا لی ہے اکابر کی باتیں ان پر تو تمہارے بھی اعتراض کرتے ہیں دو جواب ان کا کیوں نہیں جواب دیتے کہ ہمارے پاس نہیں فرق پڑتے ہوسان کے میں ترازو نہیں ہوتا کیا چیز چنتی ہے ترازو پر ہے جی مطلب یہاں کیا چیز چنگی ہے باتیں تو نہ ہے یہاں حق باطل تلے گا, حق ایک طرف رکھو باطل ایک طرف رکھو, حق وہی ہوگا بھاری ہوگا قیمتی ہوگا, وہ اس باطل ہے اڑ جائے گا اور مقام حق رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں وہ ماجد بھی کلا جب سات قریب ابھی بخاری سر طرح قیامت کو ہوگا اور آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو, بس آنکھیں یہاں سے بند ہوگی دروے جہاں وہ بھی آخرت کی پہلی منزل ہے بردر پہلی منزل جیسے ہمیں شاہ ولی صاحب حضرت دے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. ہاں جی قیامت کو وہی لوگ جلدی چاہتے ہیں. کیسے قیامت کب ہوگی جی بتاؤ نا. ہاں قیامت کے بڑے بھائی شوقین ہیں, ایک شوقین قیامت کے. قیامت کو وہی لوگ جلدی مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے, ان کا صحیح یقین کوئی نہیں نا, اسی بار جو قیامت قیامت قیامت لگا دیتے ہیں. اور جو لوگ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں مشفقون منہا وہ ہمارا وقت اس سے ڈرتے ہی رہتے ہیں, ویعلمون ان الحق اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اس قیامت کا وقوع ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, انہ الحق غیر مشتبہ حقیقت ہے, کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں. حالا سنو جی مارون حفیظ عالم بھائی جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑا کرتے ہیں نا پورے درجی کی گمراہی میں مبتلا ہے, جھگڑا کرتے ہیں جی مارا یو ماری مارا تھا جھگڑنا ویسے ملیا سے ہے یعنی براؤن آپس میں جھگڑنا وہ اس میں شک ہے دوسروں کو شک کرتا ہے نا کہ وہ نہیں جھگڑ رہے ہیں تو کوئی جائے گا ساتھ کسی شک میں ڈالتے ہیں وہ اللہ ہاں تو ہمارے دو دعوے ہیں ان دونوں دعووں کو مان لو دعائے کے ساتھ ہم نے ثابت کیا ہے کیا ہے ایک تو ہمارا کل اللہ ہے دوسرا یہ کہ اسی کی عبادت کرو. پہلے دعوے کے متعلق وجد بات یہ ہے کہ ہمارا کل جو اللہ ہے یہ کہ لطیف ہوں بے عبادی اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جس کو جس قدر چاہتا ہے رزق دیتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ. وہ کبھی جو عزیز وہی ہے کبھی قادر علی کل شے اور وہی ہے عزیز لا یغالب ولا یدافع نہ کوئی اس پر غالب آ سکتا ہے نہ کوئی اس کو دھکے دے سکتا ہے. معلوم ہوا کہ ہمارا کن بھی اللہ ہی ہے کیونکہ ہمارا کن اللہ ہے تو پھر ایسا کرو نا خدا ہی جزا دیتا ہے خدا ہی سزا دیتا ہے اور اس مسئلے کو مان لو تو خدا نے بتایا ہے. دنیا کی لالچ میں آ کر کے تم مسئلے چھپاتے ہو, دنیا کی لالچ میں آ کر کے ان کو بھی بڑے پیسے ملتے ہیں جی اللہ ہمیں تو کوئی نہیں پیسہ دیتا, ہم جہاں جاتے ہیں جہاں تو کرایہ بھی اپنا بننا پڑتا ہے یا یہ ہے کہ انہیں چلو کرایہ دے دیا اور ان لوگوں کو ہزار ہزار روپئے ایک مناظرہ ہزار ہزار روپئے دو دو ہزار ہے جی کسی اور پھر کار ہونی چاہیے جی ہاں بھائی تو کہنا سنیں جی چلے آ جاؤ تو چلے آ جاؤں گے سر ہاں جی آپ اور بجلی چھڑے مار مار کے کٹ جایا ہے جی وہ کہہ رہا کہ بڑا ہو تیرا جی سکران شکر تیرا بھلا میں دعائیں کر رہا ہوں شکر ہے تمہیں ہو تو میں نہیں کچھ ہلو ماجی ملتے پہ تم نہ ہو یاد ہو یاد لگا رہو یاد میں بہت خوش ہے تیرا ہو تیرا غلام خان شکر ہے تو میں نے تم نہ ہو یاد نہ کسی کا بنا لینا کوئی جان لگانا تو کچھ آنے اللہ فرماتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ دو دنیا کی لالچ کے پیچھے مسئلہ توحید چھوڑنا غلط ہے. دنیا چھوڑو مسئلہ نہ چھوڑو مسئلہ واضح کرو کیوں من کا نہیں حاصل آخرت نصیب رہو گی حد سے اور من کا نہیں دنیا نو دی ملا مانو گی آخرت میں نصیب. جو شخص قیامت کے ڈرتے ہوئے قیامت سے ڈرتے ہوئے آخرت کی کھیتی کا خواہش مند ہو ہم اس کی کھیتی اس کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں مزار استمرار کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں یعنی برکت ڈالتے رہتے ہیں, برکات ڈالتے رہتے ہیں, اور جو ان کے ہو قیامت کا دنیا کی کھیتی کا خاص گار ہو, تمام تر اس کی ہمت دنیا ہی کی طرح مصروف رہتی ہو, لوٹ ہی منہا ہم اسی میں سے اس کو کچھ تھوڑا سا دے دیتے ہیں, تھوڑا تھوڑا لوٹی منہا من بازی کا تھوڑا تھوڑا چکو چکو چکو چکو لیتے رہتے ہیں, چکو چکو لیتے رہتے ہیں تھوڑا تھوڑا, ہاں لیتے ہیں دنیا میں تو خیر مل جاتا ہے اس کو تھوڑا بہت, مگر ماں لہو پھر آخرت میں نصیب, آخرت میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں, ٹینٹ دکھے ہاں ٹینٹ دکھے آخرت میں کوئی حصہ نہیں گیا, اب اس کے بعد جہنم ہی ہے سیدھا رستہ جا جنم بھی سڑک سیدھے جہنم نصیب ہے نی, اللہ یہ تو پہلے اللہ تھا نا ہمارا کون اللہ اس کے دعوے میں اس کے تعین میں یہ بات ہوئی, اب دوسرا دعویٰ دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کرو اسی کی عبادت کرو, اس دوسرے دعوے کی تائید میں یہ بات سنو, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن باللہ, خدا کی شریعت میں خدا کی شریعت میں تو ہے کہ فقط ایک اللہ کی عبادت کرو, مگر ام لہم شرکاء ان کفار کے کچھ ایسے خود ساختہ شریک ہیں, خود ساختہ شریک ہیں, معاون ہیں, خدا کے نائب ہیں, خدا کی جگہ یہ فیصلے کریں, خدا کا فیصلہ ہو یہ آ کر کے خدا کے نائب کہنے کی ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ہاں یہ فیصلہ کرنے والے نائب خدا کے آ جائیں, والعیاذ باللہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی ایسا دین مقرر کر دیا ہے خدا کا دین منسوخ, اور نائب خدا آ کر کے اس دین کو منسوخ کر دیں اور اپنا دین مقرر کریں کہ جس دین کی خدا نے کوئی اجازت ہی نہیں دی تھی, خدا نے تو مشرک شرک کے دین کی تو کوئی اجازت نہیں دی, یہ کہیں گی اجازت ہے, اللہ کو بھی پکارو, محمد کو بھی پکارو, علی کو بھی پکارو, زید کو بھی پکارو, عیسیٰ کو بھی پکارو, مریم کو بھی پکارو, کوئی منع نہیں, احمد یار خان بدایونی گجراتی پکارنا کوئی منع نہیں, اللہ کو بھی پکارو, نبی کو پکارو, کلیوں کو پکارو, جن کو مرضی پکارو, کوئی منع نہیں, اس کا نام ہے نور عرفان, اس وقت فرماتے تحویق ولولا کلمت الفضل, یہ جو ان نائبوں نواب خدا کے نواب بنا رکھے ہیں انہوں نے, خدا کے نوابوں کا حکم مانتے ہیں والعیاذ باللہ, خدا کا حکم پیچھے ڈال دیتے ہیں, خدا نے تو حکم نہیں دیا نوابوں نے حکم دیا, تو ہم نوابوں بھی مانتے ہیں, ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت ان کا یہ تھا, ان کو ایک دفعہ نا بڑا کٹھے لگا بلا دیتے ہیں, ہاں مگر اللہ نے جو گوانا کا رکھا ہے کہ آخرت میں میں ان کو سزا دوں گا, بس آخرت میں اکٹھے سزا دوں گا, اس وعدے کو کر دو پہلے نہیں آ سکتا, خدا اللہ کے حیرات نہیں نہ کرتا, میں لوگ آ کر مطلب خود لے کو دیا بہن ہوں, اگر وہ فیصلے والی بات ایسے نہ ہوتی ان کا دونوں دماغ بہن کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہوتا, اور قیامت کے دن تو ان مشرکوں کے لیے آزاد علیم یقیناً ہوگا, اس وقت تو طرف ظالمین تو دیکھے گا ان مشرکوں کو, مشرکین ما کسبوا اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے, وہ واقع ہوں گے, حالانکہ وہ وبال ان کو ضرور واقع ہو کے رہے گا, لیکن والذین آمنوا بشارت والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات, مومن نے پکار بہشت کے باغوں میں ان کے سبز زار ہمیں رہیں گے, لما یشاؤون عند ربہم ان کو ان کے رب کے ہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے, یہ ہر خواہش کا پورا ہونا ہو فضل الکبیر, یہی تو ہے خدا کا بڑا فضل ہو, یہی جنت میں داخل ہونا خواہش کے مطابق ہر شے کا ملنا, یہی ہے وہ نعمت یبشر اللہ عبادہ جس کی نشانت اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے لیتا ہے, وہ کون بندے ہیں جو ایمان لاتے ہیں خدا کی توحید کو مان لیتے ہیں, وہ عامل صالحات اور معمول بنا لیتے ہیں, کم ہوگا ترغیب توحید کی, قل لا سألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو توحید کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماؤ, ان لوگوں کو توحید کی ترغیب دیتے ہوئے فرماؤ اس تبلیغ میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ تو ہے نہیں مقصود, ذاتی فائدہ مجھے کوئی مقصود نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ چاہتا ہوں, اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا نہ کسی اجر کے واسطے, ہاں نہ کسی اجر کے واسطے میں کوشش کرتا ہوں سوائے اس کے الا المودۃ فی القربٰ, رشتے داری کا لحاظ کر کے کہ تم میرے لگتے ہو اول حیض بعد الویش انزل عشیرتک کا الاقربین, اول حیض بعد الویش پہلے اپنی چیزیں ہو لیں پھر دوسرے تک بھی دین پہنچ جائے گا, اسی وجہ سے خدا نے کہا ہے تم سے عمل کو رہا ہو رہا انزل عشیرتک کا الاقربین, فرمایا تم ہمارا میرا تعلق ہے, تم میرے لگتے ہو, تم میرے قریبی رشتے دار ہو, میں دوسروں کو بتا دوں اور تمہیں چھوڑ جاؤں یہ تو حق انصاف نہیں ہے, میں بھی تمہارے ساتھ بڑا کر رہا ہوں, لحاظ کرامت کے یعنی رشتے داری کا لحاظ کر کے, رشتے داری کا لحاظ کس طرح ہے جی, کل جتنے بڑی آدم ہیں سب آدم کے اولاد ہیں کیا, سارے بھائی بھائی ہوئے کیا, آدم کے اولاد سب بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں, اس تبلیغ کرنے میں تم پر احسان کر رہا ہوں تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ, جیسے کہ انتم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ٹھیک ہے جی, ایک مانا یہ ہے یہ مصطفیٰ نے متصل بنایا ہے اس صورت میں مصطفیٰ متصل سمجھ گئے, دوسرا مصطفیٰ منقطع بناؤ, مصطفیٰ منقطع ہوگا تو یہ مانا بنے گا ان المودۃ فی القربٰ یعنی تواب اللہ وتتقرب الیہ بطاعتہ, یہ مسلم منقطع ابن عباس نے مسلم منقطع بنایا ہے, اللہ کی اطاعت سے اس کا قرب حاصل کرو, اس کی دوستی حاصل کرو خدا کی, قربا میں نے قرابت داری نہیں, قربا میں نے قرب خدا کی نزدیکی, خدا موحد بن کر کے خدا کی نزدیکی حاصل کرو, تواب اللہ وتتقرب الیہ, تواب اللہ وتتقرب الیہ بطاعتہ, تواب اللہ وتتقرب الیہ بطاعتہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت سے اس کا قرب اور اس کی دوستی حاصل کرو, خدا کی بات مانو, جو ہمیں حکم اللہ اور اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا, جو خدا کی نہیں مانو گے تو خدا غضب نہ ہوگا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, دیکھو جی یہاں کوئی مسئلہ اشنیوں کو ملتا ہے یہ سر وغیرہ کھینچا کا نکال کے کشید کر لیتے ہیں مسئلہ, یہاں تو کوئی ہوتا تو پھر ضرور قربا ہوتا, پھر قربا نہ ہوتا یہی حضرت جی, پھر قربا ہے پھر ضرور قربا نہیں کہ میرے رشتے دار جو ہے نا ان کے ساتھ تم پیار کرو, ایسا مطلب ہے اپنے پیٹ سے ہاتھ مار دے نعوذ باللہ من ذالک, اور میں کہوں گا اپنے پیٹ سے ہاتھ مار دا تو میرے جو ہے نا کہا مطلب میرے رشتے دار جو ہے نا انہیں آپ کو سنتوشتی رکھا, میں یہ چاہتا ہوں کتنے حضور پاک کی شان تو کتنے تو سب جا والا کوئی شرم حیا کرو, تو حضور کا مقصد ہے برا کہ مطمئن تمام تبلیغ کا کیا ہے کہ علی بخاری کا بنایا جائے, بس ساری تبلیغ کا 23 سالہ زندگی جو حضرت نے گزاری ہے اس کا گویا کہ خلاصہ یہی ہے علی میرا بعد بخاری کا, کتنی غلط بات ہے, اس کا قرآن کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے, یوں بے جوڑ بات کر دی, ہاں وہاں بھی آیا جہاں آیا ہے اگر تم کرامت دار بنا دیا تو وہاں نبی کو آیا ہے, کس طرح آتا ہے بڑا دراصا بھی ساتھ بنی جائے لاتا بھی نہیں بولتا نبی بال میں نہیں آسان بھائی کو بات نہیں بول رہا, اچھا عالم علم اگر ہم تو منشیا میں نبی اللہ سمجھتے ولی رسول ولی دل قربا کہ ولی القربا سب کا تمہیں دل قربا آیا ہے, دل قربا آیا ہے اور یہ ہر قربا ہے, کتنا بڑا فرق ہے, یہاں مکھا عوام الناس کو قربا کے لفظ ہے نا چکر دے دیتے ہیں, قربا کے میں مجھے قربا کر نزدیکی دوستی, ہاں تم خدا کی بات مانو خدا تمہارے ساتھ دوستی رکھے گا, خدا تمہیں اپنے ساتھ ملائے گا اپنے قریب کرے گا, تم خدا کے مقدم ہو جاؤ گے, ہاں خدا کی مخالفت کرو گے خدا تمہیں دور کر دے گا, خدا کا تمہارے سے بلند کرے گا, خدا کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے, خدا کی رحمت کے قریب تب ہو گئی تو خدا کی بات مانو گے, یہ مطلب ہے, ومن يقترف حسنة نصر له بها حسنة ان اللہ غفور شکور. اور میں بھی تمہیں اس بات کی تبلیغ کر رہا ہوں اللہ کے نزدیک اس کی شریعت مقررہ پر چلنا بھی حسنہ ہے. یہ لفظ بیچ میں لگا ہوا ہے. اللہ کے نزدیک اس شریعت مقررہ پر چلنا یہ بھی تو حسنہ ہے. تو میں نے کوئی حسنہ دانو جو شخص اس نیکی کی کمانے پر محکم اور پختہ رہے گا یعنی شریعت پر چلے گا وہی تمام نیکوں کا مستحق ہوگا. نفس رہو دیا حسنہ ہم اس کی نیکی میں اور حسن بھراتے چلے جائیں گے. دیا جو شخص اس نیکی کمانے پر پکا رہے گا. آگے کہو وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہے جو پکا رہے گا مرتے دم تک. وہی تمام نعمتوں کا حقدار ہے اور نظر لوں گی اتنا ہم اس کی نیکی میں اور حسن بڑھاتے چلے جائیں گے اور زیادہ اسے برکات ڈالتے رہیں گے. حسن زیادہ ان برکات ڈالتے رہیں گے. واقعی اللہ بڑی مغفرت والا بڑے قدردار ہے. وہ قصور ہو جائے تو معاف کر دیتا ہے پردہ ڈال دیتا ہے. ہاں جی کوئی ذرا سی بھی نوکی کرے گا ذرا سی تو اس کی وجہ سے اتنی قدر کرے گا اتنی قدر کرے گا کہ ایک دانہ کھجور کا اتنا سارا ہوتا ہے اتنا سارا دانا کھجور کا ہوتا ہے وہ بھی اگر اللہ وہاں سے دے دیا ہوگا اس کی اتنی قدر خدا کرے گا کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا خدا بنا دے گا پار پار کے مزہ لگا لو. کتنی قدر کی ایک دانے کی کتنی قدر کی یہ تم بہت کچھ دیا تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا. ہم یقینا تعالی اللہ کا ربا پھر بھی تعجب کا مقام ہے جب رسول اللہ اکل و نقل یعنی کتب سابقہ کے مطابق باتیں بھی کرتے ہیں علماء سابقین کے مطابق باتیں بھی کرتے ہیں پھر بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ اس پیغمبر نے خدا پر جھوٹ کو گال باندھا ہے. ہائے ہائے بڑے پلیل ہے پھر بھی کہتے خدا نے جھوٹ کو گال باندھا ہے. او ہو تم کیا سمجھے ہوئے ہو صحیح اشاء اللہ یختم علی قلبک. اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ یہ میرا پیغمبر مستری ہوتا اے میرے پیغمبر تو مستری ہوتا اللہ تیرے دل کے اوپر مہر کر دیتا. ہاں پھر ایسی باتیں عقل و نقل کے مطابق تو کبھی نہ کہہ سکتا اگر تو مستری ہوتا جیسے یہ بکواس لگتے ہیں. کچھ پوچھا بولا کرو مجھے سمجھ گیا. اگر اللہ تعالی چاہتا خدا نہ خواستہ یعنی وہ مفتری تو ہمیں یشاء اللہ ہو یعنی تو مفتری ہوتا خدا نہ خواستہ اور یہ مفترا ہوتا قرآن مفترا ہوتا تو مفتری ہوتا اللہ تعالی تیرے دل پر مہر کر دیتا یعنی پھر ایسی باتیں عقل و نقل کے مطابق نہ کہہ سکتا تو یہ صداقت رسول کی نہیں ہے. ہاں اور کفار کی سجا بھی اس میں آ گئی. یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے بات یوں نہیں بات یوں نہیں بلکہ اللہ قرآن کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے اور قرآن کے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرتا ہے. اصل بات ہے یہ جو کفار کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں بات یوں نہیں بلکہ اللہ قرآن کے ذریعے یمح اللہ الباطل بکلماتہ ہی ویحق اللہ الحق بکلماتہ ہی یہ دونوں کے ساتھ بکلماتہ ہی لگے گا اصل کی وجہ سے. اللہ قرآن کے ذریعے باطل کو مٹاتا ہے اور اللہ اسی قرآن کے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرتا ہے. اللہ تو دل کی باتیں بھی جانتا ہے اوئے اس لیے دل کی شبہات کو بھی جانتا ہے. اس واسطے ان کے دل کی شبہات جو ہے نا ان کو بھی ساتھ ساتھ دور کرتا چلا جاتا ہے. دل میں جو شبہ پیدا ہوا خدا نے اس کا جواب دے دیا خائن اسے نہ بھی کہے. اور چونکہ دل کی بات وہ جانتا ہے اس واسطے جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے خدا اس کے دل کو جانتا ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے یا اوپر اوپر سے جو ہی بے من کر رہا ہے. وہ الذي اقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله بل كافرون لهم عذاب شديد. اللہ چونکہ ہم آدان بھی ہے ہم کل بھی ہے اسی وجہ سے وہ اپنے اختیار سے اپنے بندوں کی جو سچی توبہ ہے وہ قبول کر لیتا ہے التوبہ سچی دل سے توبہ, کیونکہ دل کی بات جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آدمی ہے ہمارا کون بھی ہے, اسی واسطے وہ اپنے اختیار سے اپنے بندوں کی سچی توبہ جو ہے جو دل سے نکلتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے. وہی آپ نے سیاحت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, مٹا دیتا ہے, گناہ اس کے نام اعمال میں ایک بھی نہیں ملتا, ڈھونڈے سے بھی نہ ملے گا. بھیا علم ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کو جانتا بھی ہے, اور اسی کا کام ہے. یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور معمول بنا لینے کاموں کو ان کی دعائیں اور عبادتیں قبول کر لیتا ہے, صرف قبول ہی نہیں کرتا بلکہ یزیدہم من فضلہ, ان کو اپنے فضل سے اور بڑھتی بھی دیتا رہتا ہے. اور جو کافر ہیں لہم عذاب شدید, جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا. اس لیے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اس کے کار سے ڈرتے رہنا چاہیے, اس واسطے کر کے اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے, اس کے کار سے ڈرتے رہنا چاہیے. اب اگر تم کہو جب اللہ لطیف ہوں گے عبادی ہے, یکفر تو بتانے عبادی بھی ہے, یرزقو من یشاء بھی ہے, تو پھر وسیل کیوں نہیں دیتا خدا تعالیٰ؟ سوال, تم نے جو پہلے باتیں کہی ہیں, خدا لطیف ہوں گے عبادی ہے, یکفر تو بتانے عبادی ہے, یرزقو من یشاء بھی ہے, جب یہ بات کون سی رکاوٹ بن جاتی ہے باتوں کو خدا تھوڑا سا دیتا ہے, مانے کو زیادہ باتوں کو تھوڑا, یہ وسیل بھی پھر کیوں نہیں ہوتا؟ سب کو کھلا کر دے میرے گھر, سارے کے سارے جو ہے نا وہ نا ڈائر بن جائے. اچھا جی, خدا نے فرمایا اس میں بھی حکمتیں ہیں, تم نہیں سمجھتے ان حکمتوں کو, اس میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں. ولو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراہم کر دیتا تو وہ ضرور دنیا میں شرارت کرنے لگتے. اور یہ حقیقت ہم نے دیکھی جی میاں والی میں, وہ جو میں ساتھ آ رہا ہوں اربت کی جاتی ہے کچکڑ رہا ہوں, تو ہاں ویسے وہ پٹھان ہے میرے کچھ ضدی لوگ ہوتے ہیں, ویسے وہ چلتے پھرتے رہیں گے ادھر ادھر بٹھیر رہتے ہیں, ان کو پتہ کسی ہوتے ہیں ہزار ہزار روپئے کا بٹھیر ہوتا تھا, وہ ان دنوں میں آپ پتہ نہیں دس دس ہزار روپئے ہوتا کیا کہنا ہوگا, وہ ان دنوں میں یہ بات جس وقت وہ کام وہ کوئی نہیں کرتے, زمینیں جو ہے وہ کاشتکاروں کو دے رکھی ہیں, جو پہلے بار ہوگی اس میں سے آگ بتا دیا بس, تو زمینیں ان کی بڑی ہیں, کچے کا علاقہ ہے اور وہاں سے دریا کی زمین بھی ہوتی ہے, بڑا بخالا ہوتا ہے. جس وقت کہو کہ یہ کھار کا موسم ہوتا ہے نہیں, بند مکمل بازی شروع ہو جاتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر ہے نہیں, مکمل شروع ہو جاتے ہیں, فلاں نے قتل کر دیا فلاں نے یہ کر دیا, اور جو سردیوں کے موسم آتا ہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ جی واقعی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے, اگر خدا تعالیٰ سے روزی کھولنا شروع کر دے نا تو جھٹ جھٹ شروع ہو جائے, ہاں ادھر سے مار پٹائی ادھر سے مار پٹائی ادھر سے یہ ہو رہا ادھر سے ہو رہا, اگر کچھ نہ ہوا گھر میں چپ کر کے بیٹھ گیا. خدا تعالیٰ لوگوں کی زندگی تم سے واقع ہے, کیونکہ آپ ہی پہلے کرتا ہے کہ جس ذہن کے بندے ہیں سب جانتا ہے. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے لیے روزی فراغ کر دیتا تو وہ ضرور دنیا میں شرارت کرنے لگتے, ولیکن ینزل بقدر ما یشاء, لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے ایک مناسب انداز سے رزق اتارتا ہے, انہ بعبادہ خبیر بصیر, وہ اپنے بندوں سے باخبر اور ان کی دیکھ بھال رکھنے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہی ذات ہے جو کہ ہمارا قرب بھی ہے ہمارا در بھی ہے, اس کی دلیل یہ بھی سن لو اور چلتے چلتے, وہ نظر بعد ماں کہنا تو وہ آپ ہی لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بھی برسا دیتا ہے, وہ یم شروع رحمت ہو اپنی رحمت عام طور پر پھیلا دیتا ہے, وہ ولی الحمید وہ یہ کارساز بگڑی بنانے والا, سزا والے حمد و ثنا وہ آپ ہی ہے, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے خلق السماوات والارض, آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا, وما بصرهما من دابہ, ان جانداروں کا بھی پیدا کرنا جو اس نے آسمان زمین میں پھیلا رکھے ہیں, وہ والا جمعہم اذا یشاء قدیر, وہی آپ ہی جب چاہے گا ان سب کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے. آسمان میں دادا کا من ہوتا ہے چلنے والا سمجھے کوئی ہو یہ بلبان عام ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی مخلوق ہو گیا وہاں آپ بلبان عام کہتے ہیں برزخ میں تو آئے یہ تو بات ٹھیک ہے اب آسمان پر آئے ہو سکتا ہے فرشتوں کو تعبیر کیا گیا ہو سکتا ہے کوئی مخلوق شاید اور ہو ہمیں اس کے متعلق تشریح نہیں بتائی گئی اچھا یہ دنیا بھی پھر کہتے ہیں یہ پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر تم جو مصیبت تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ سے تمہارے ہاتھوں ہی کیے ہوئے کرتوت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہاتھوں کی کیے ہوئے کرتوت یعنی شرک مشرکانہ کام کرتے ہو تمہارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے اور بہت سے تمہارے گناہ ایسے بھی ہیں یا بغان کثیر خدا معاف بھی کر دیتا ہے درگزر کر دیتا ہے وما انتم بموجزین فی الارض ورنہ تو تم روئے زمین پر کسی طرح سے بھی بھاگ کر خدا کو ہرا نہیں سکتے نہیں خدا کے سوا کوئی کارساز ہے نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی مددگار ہے بلکہ اللہ آپ ہی ہے کارساز متصرف مالک المختار اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور بھی نشانی سن لو الجوار فی البحر کالاعلام بڑے بڑے جہاز بادبانی جہاز جواری جمع جاریت ان کی جاریت ان میں چلنے والے کشتی سے چھوٹی سی ہوتی ہے تو جہاز بڑا ہوتا ہے وہ جاریہ اصل بڑا وہ ہے جاریہ فی البحر سمندر میں اتنے بڑے بڑے جہاز اتنے کشتی تو چھوٹی سی اتنے بڑے بڑے جہاز کل آلام جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اونچی اونچی دکھائی دیتے ہیں جیسے بیڑا بنایا معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بیڑا ہوگا ہاں اور ان یشا یس کی نہیں جب وہ چاہتا ہے ہوا کو ٹھہرا دیتا ہے تو ٹھہرائے رکھتا ہے جب وہ چاہتا ہے ہوا کو ٹھہرائے رکھتا ہے ٹھہرے گا چل نہیں وہ اب سمندر میں نہ آگے جاتا ہے جہاز نہ پیچھے جاتا ہے جہاز نہ ادھر کو جاتا ہے نہ ادھر کو جاتا ہے پھنسے ہوئے سال بعد مہینہ مہینہ گزر جائے یہ تو مجھے پتا نہیں تو بہرحال انہوں نے جہاز بنایا ہے یا مجھے یہ پتا نہیں کتنے بنایا کتنی بات تو ٹھیک ہے وہ تو حضرت عثمان کے زمانے سے دور سے کہتے تھے حضرت عمر کے دور سے کہتے تھے کہ مجھے اجازت دو جی میں غیر ملکوں پر بھی وہاں بھی تبلیغ کرنی ضروری ہے پاس والے ملک ہے روما ہے اٹلی ہے قبرص ہے یہاں جانا ہے تو یہ تو جزیرے ہیں کئی کئی سمندر پار جانا پڑتا ہے تو وہ بغیر اس کے دوران سکتا بیڑا ہونا چاہیے حضرت عمر نے اجازت نہیں دی تھی عثمان نے بھی اجازت نہیں دی تھی ان کے ذریعے میں بھائی والا تھا کہ دوسرے ملکوں میں جب ہمیں یہ حکم ہے کہ دوسروں سے نمبر قرآن من ہو رہا سارے آ گئے بیچ میں ہم یورپ میں بھی جا کر کے تبلیغ کرنی ہے وہاں جا کر کے ہم نے ان کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو اس واسطے کر کے بھرے ہو جاؤ اس واسطے کر کے وہ بیچاروں کے دل میں جس وقت طرح کی حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پھر انہوں نے بیڑا بنایا قبرص پر جا کے حملہ کیا اور قبرص مسلمان ہو گئے اور قبرص مشہور اور جزیرہ ہے ہاں مشہور جزیرہ ہے جغرافیہ دان جانتے ہیں اسی طریقے سے آگے چلے گئے حضرت جی ہاں یورپ کے علاقے میں چلے گئے اور پھر ادھر بھی آئے آپ کے بلخ بخارا وغیرہ کابل شابل سب بیچ میں آ گئے بیچ میں بحیرہ فارس بھی تو آتا ہے بحیرہ عمان بھی آتا ہے بس ان کو ایسے طریقے سے یہاں بھی پہنچ گئے اور آپ کے یہاں یہ جو دریا سندھ دریا ہے سندھ دریا تک ان کی حکومت رہی ہے لگا کتنا انہوں نے کام کیا کتنا اسلام پھیلایا کبھی تو ان کو چیڑ لگتی ہے کتنا اسلام کیوں پھیل گیا وہ تھے یہودی عیسائی اور مجوسی وہ رکاوٹ بنتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے اللہ تعالیٰ نے اس کو منظوری تھا اسلام پھیلانا پھیلایا باوجود رکاوٹوں کے کام ہے ہاں جی ان کے شاہی اس کی نہیں دی سجاد اللہ روا کے دال آزارے تو کشتیاں سمندر کی پیٹھ کے اوپر ہی کھڑی رہ جاتی ہیں ہزار ہے سمندر کی پیٹھ پر کھڑی کھڑی رہے ان نبی گلا یاد کل سب بار ان سے پورو باقی اس جہازوں کشتیوں کے ہر طرف کو دوڑے دوڑے پھرنے میں قدرت خدا کی بہترین نشانیاں ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو صبر کرنے والے شکر گزار بندے ہیں پھر کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہیں رواقد کے معنی ہوتا ہے راقد ماں اور راقد نہیں پڑا ماں اور راقد جل ہو جاتی ہیں زلنا کے دن تو زلنا باتا ہے امسا سا اللہ زلنا باتا پتہ نہیں ہمارے ناقشہ میں سے ہیں اور وہ اسم ہو گیا تو رواقد اس کی خبر ہو گئی ان میں خبر منسوخ ہوتی ہے ہاں اور یوں بھی کھننا بیما کا سب یا کثیر یا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہوا کو سخت متحرک کر دیتا ہے سخت متحرک کر دیتا ہے کشتی کو ہر کشتی کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دیتا ہے یوں بھی کھننا اور بہت سے آدمیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے کہ کیوں ہلاک کیوں کرتا ہے ہلاک کرنے کی وجہ معیار کر رہا ہے بھیا عالم الدین حجاد النبی آ جاتے نا یہ بات جو ہے نا یہ زائدہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یہ بات زائدہ ہے یا عالم الدین حجاد النبی آ جاتے نا یہ تباہ اس واسطے کر کے کرتا ہے ان کو تاکہ جو لوگ ہماری ایتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے کشتی تباہ ہو گئی نا خراب کر دیا کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتے اب خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں وہیں فرول ہو گئے سمندر کے اندر ختم ماں لہوں اور یو بے کھولنا یا اگر خدا ان یشا یوس کے نہیں رہا آگے آیا ان یشا یو بے کھولنا ٹھیک ہے اس پر ادب ہو گیا جو خدا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور پائیدار ہے اب کا مگر ہے صرف انہیں لوگوں کے لیے جو ایمان لایا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں نیز لوگ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے کنارے کش رہتے ہیں مجتنب رہتے ہیں میں لاما کرے بھی ہوں یا پھر ہوں جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو لوگوں کی خطاؤں پر پردہ پوشی کر دیتے ہیں ولذین استجابوا لربہم وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور اقام الصلاۃ نماز کی پابندی کرتے ہیں یعنی پکار سے ہو خدا کرتے ہیں وہ امر شورا بہنوں اور ان کا ہر کام آپس میں مشورے سے ہوتا ہے رکھنا یم حکوم جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خیرات کرتے رہتے ہیں اور نرور ہو جلا صاحب امر پبھی ہو جب ان پر ظلم ہوتا ہے ہم یم تاثر وہ منا سے بدلا لے لیتے ہیں یعنی صرف بدلا رہتے ہیں بدلا لینے میں جاتی نہیں کرتے اور بدلے پر بھی جاتی نہیں کرتے وجہ سیاتے ہیں سیاحت مشرا کیونکہ برائی کے برداشت بھی برائی کے برابر ہی ہوتی ہے ہاں جو کہ شخص درگزر کرے اور صلح صفائی سے کام لے تو اس کا اور اجر خدا کے ذمہ ہے کیونکہ اپنے حق سے جو تعدی کرتے ہیں نا خدا کو نہیں پاتے والا منتا سر باد کمال من سبیر اور البتہ جو اپنے ظلم کیے جانے کے بعد مناسب بدلہ لے لیتا ہے ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں تو ٹھیک کیا انہوں نے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں اپنے حق سے تعدی کرتے ہیں ویبغون فی الارض بغیر الحق ملک میں آگ شرارتیں کرتے پھرتے ہیں اولئک لهم عذاب الیم ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے والا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے یقین جانو یہ بڑی ہمت کا کام ہے تفریح ابراہی ومن یضلل اللہ ما له من ولی من بعد وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الى مرد من سبیل وتراهم یعرضون علیها خاشعین من الذل یعرضون من ظلم خفی وقال الذين آمنوا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة الا ان الظالمین فی عذاب مقیم آپ ان کو دیکھو گے ہاں ومن یضلل اللہ جو شخص اللہ اس کو گمراہی میں رکھے تو اس کے بعد اس شخص کا کوئی چارہ کار سادھنا نہیں ہے اور دیکھے گا تو ظالموں کو جس کا عذاب دیکھیں گے کہیں گے ہر الہ مرد من سبیل واپس جانے کی کوئی صورت بھی ہے کہ کوئی نہ اور دوسرے کو دیکھے گا ان کو یو رجونا رے ہاں آگ کے روبرو ایسے حال میں ان کو لایا جائے گا کہ خواہ من الذل ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے وہ ينظرون من طرف الخفي وہ خفیہ خفیہ آنکھ کے کونے سے آپ کو دیکھتے ہوں گے وقال الذين آمنوا اس وقت مومن لوگ کہیں گے ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم يوم القيامة حقیقی نقصان والا وہی لوگ ہیں حقیقی نقصان والے وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں کو اپنے متعلقین کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال بیٹھیں گے اللہ ان الظالمین فی عذاب مقیم سنو جی ظلم کرنے والے ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ اس ہمیشہ کے عذاب میں جو مبتلا ہیں وہاں ان کے کوئی بھی حمایتی سفارشی امدادی نہیں ہوگا جو خدا کے سوا ان کی مدد کر سکے ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل جس کی خدا اعلیٰ نمائی نہ فرمائے اس کے لیے کہیں کوئی راہ نہیں ہوتی کوئی چارہ ساز نہیں اس طرح سے کر کے وہ جو میں نے کہا ہے میرا سلسلہ دعویٰ صرف مجھے پکارا کرو آج آتے مسائل میں حل مشکلات کے لیے اس دعوے کے متعلق بات سنو اس طریقے بھولے رب کو تمہارا فرض ہے کہ تم صرف اپنے رب ہی کا حکم مانو پکار بھی اسی کو ہو اسی کا حکم مانو پھر خدا کی عبادت کرو اس سے پہلے پہلے کہ تم پر خدا کی طرف سے وہ دن آ جائے لا مرد لہ من اللہ جو واپس ہونے والا نہیں مالکم من مرجعی یومئذ اس دن تمہارے واسطے کوئی جا پناہ نہیں ہوگی مالکم من نکیر نہ تمہارے لیے کوئی انکار کی گنجائش ہوگی مرد لہ اس کو ٹال کو نہیں سکتا واپس نہیں جا سکتا وہ تسلی حضور پاک کو فین آرزو ہمار سننا چاہے حمیزہ بلاغ اس طرح سمجھانے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ روک زانی کریں تو آپ کا قصور نہیں یا رسول اللہ کیونکہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان تو بنا کے نہیں بھیجا ماں حضرت اللہ تعالی حفیظہ کہتے ہیں کہ میں تو نگہبان نہیں بنایا یہ کہتے نہیں ہمارے حفیظ ہیں یہ خدا انکار کرتے ہیں یہ کہتے نہیں ہمارے حفیظ ہیں خاص رہی من الذل یا ضرور وہ رکنی روح سے ہے نا وہ جس وقت قبروں سے نکلیں گے نا اس وقت جس وقت جہنم کی طرف جائیں گے نا اس وقت ان کے نیچے ہوں گے اپنے اس کرتوتوں کو ایسے شرمندہ ہوں گے شرمندہ کی وجہ سے نیچے ہوں گا اپنی اچھی سے جائیں گے ٹھیک ہوگا جی کہنے والے لوگ ہمارا سننا کرے حمیدہ انہیں کہنے بلا بس آپ کسی میں تو صرف پہنچا دینا ہے شکوا انسان کا تعجب کا مقام ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ کافر انسان پر اور انسان سے مراد کافر کافر انسان پر کہ جب ہم انسان کافر کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو اس پر اترانے لگ جاتا ہے اترانے لگ جاتا ہے کوئی خدا یاد نہیں کچھ نہیں بس اپنی اسے ایسے عشرت میں اپنے نشے میں ہو جاتا ہے اتراتا ہوا میں تو صرف ان سیاحت ہوں بیمار قدم تجدیم اور اگر کافی لوگوں کو اپنے ان اعمالیوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں نے ان کی ہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو یہ کافر انسان کیا کرتا ہے کفور ہو ناشکری کرنے لگ جاتا ہے اور بلکہ اپنے پتوں سے بھی نا امید ہو جاتا ہے کہ پتر بھی میرا کچھ نہیں کر رہا ہے آج تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پتہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وہ بھی کوئی بھی خیال کر رہا اس وقت تو ان سے بھی اپنے معبودوں سے بھی نا امید ہو جاتے ہیں جب مصیبت کے وقت تمہارے معبود نہیں کام آتے ہوئے جب مصیبت کے وقت تمہارے معبود کام نہ آئے خود تم ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہو سمجھ لو للہ ملک السماوات والارض ان کے ہاتھ قبضے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آسمان ہو یا زمین ہو سب میں پورا پورا اختیار اور تصرف اور راج حکومت و سلطنت صرف اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے وہ تو تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے کیوں جب ہمیں کما یشا اللہ آپ اکیلا ہے بغیر کسی کی تعاون کے بغیر کسی کی شراکت کے بغیر کسی کی نیابت کے بغیر کسی کے مشورے کے بغیر کسی کی شفاعت کے وہ اکیلا ذات آپ ہی ایسی مہربانی فرماتا ہے یا لوگوں ما یشا جو کرتا ہے پیدا کرنا وہ پیدا کر دیتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی من یشا اناسن جس کو چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں عطا کرتا ہے جیسے لوط علیہ السلام. وہ یہاں بولے من یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دے دیتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آٹھ لڑکے ہوئے لڑکیاں. وہ جسم جو ہو قرآن مینا تھا, جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں کو جمع کر دیتا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دیں. وہ یہ جانو من یشاء واقعہ, جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوئی شادی کی تھی جب شادی نہیں کی تو بعد میں آ کر کے پھر شادی کریں گے. اللہ ہے بڑے وسیلوں والا بڑی قدرتوں والا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, یہ تم تو کہتے ہو کہ جو اپنا کہتے ہیں تو مبتلا ہے نہیں قرآن, قرآن خدا کے تو نرادے کرتا ہے تو وہ مبتلا ہے. وہ جو ہمیں کتابیں دکھاتے ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں وہ مبتلا ہے. یہ جو لکھا ہوا دکھاتے ہیں وہ سب پورے مبتلا ہے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں ٹھیک کہتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں اللہ خود ہم سے کہے, یہ جو ہے نا اللہ کے رسول ہے سب ہم مانیں گے, یہ تو ہم تو مبتلا ہی کہیں گے. اگر یہ مبتلا یہ نہیں مبتلا تو وہی مبتلا نہیں. یا تو کہو کہ وہ مبتلا ہے یہ مبتلا نہیں, ہمیں کیا پتہ چلے. اس واسطے ہم خود چاہتے ہیں, ہم خود چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تب ہم مانیں گے. دیکھا یار تو دیکھو اپنی قدر دیکھو تم ہو کون. خدا کہتے خدا ہمیں کہے, ہاں خدا اس سے باتیں کرتا ہمارے ساتھ کیوں نہیں باتیں کرتا. اللہ کے رسول ہیں تب ہم مانیں گے خدا کے ہمیں. یہ تمہاری جہالت ہے بھائی, مانو جاہلو ایھا الجاہلون, یہ تمہاری جہالت ہے. کیوں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کو یہ طاقت نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے بل مشافہ روبرو سامنے, یہ تو کسی بشر کو طاقت ہی نہیں ہے. تو پھر یہ محمد رسول اللہ کہاں سے لاتے ہیں؟ ہاں یہ مستثنا ہے بیچ میں, الا بھائین او من ولا حجاب او یرسل رسولا رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی کل حکیم. ہاں جی الا بھائین, مگر یہ سنت ہے کہ یا تو الہام کے ذریعے سے وحی, الہام کے ذریعے سے یہاں وحی تمہیں الہام کرو, او میں بنائے حجاب یا پردے کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات ہوئی پردے کے پیچھے سے, یا یرسل رسولا کوئی فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیج دے جو پیغام خدا کو منظور ہو دینا, وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہنچا دے. یو ہے جب نہیں بادشاہ, یہ خدا پاک کی طرف سے دین کا سیکھنا تو اس طرح ہوتا ہے, خدا پاک کی طرف سے دین کا سیکھنا تو اس طرح ہوتا ہے. اور الحمدللہ آپ کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, آپ کو الہام بھی ہوتا ہے اور پردے کے پیچھے بات بھی ہوئی آپ کی. یہ ذریعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ عنہا کی, تو خدا نہیں کہا یہ ملا حجاب. اور اب جس وقت یہ ہم نے ربط دیا محمد رسول اللہ نہیں آ گیا, پہلے صاف ہو گیا یہ بیان ختم ہو گیا. یعنی خدا کی یہ صورتیں ہیں, یا پھر الہام ہوتا ہے یا پھر پردے کے پیچھے بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پردے کے پیچھے بات ہوئی, حضور کے ساتھ پردے کے پیچھے بات ہوئی, وہی صورتیں ہیں. میں موسیٰ کا پردے خدا نہیں کرتا ایسا. ہاں اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی فرشتے کو آدمی کی صورت میں بھیج دے جو پیغام خدا کو منظور ہے نہ دینا, وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہنچا دے دے. یہ ہے طریقہ اصل میں سیکھنے کا. لیکن ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں, ان کو کون سے الہام ہوتے ہیں؟ مرزے گامے کی طرح الہام کوئی نہیں, بس ان کا دین غلط ہوا, ثابت ہو گیا ان کا دین غلط. ان لوگ علی جن حکیم, بے شک وہ بڑا علی شان کمال حکمت کا مالک ہے. علی جن, ہاں ان لوگ علی جن, یہ خدا جو ہے نا وہ علی ہے, خدا علی ہے. ہاں علی یہ سمت ہے خدا کی, حکیم سمت ہے خدا کی. اچھا کون ہوں؟ عجیب ہو رہا ہے، مطلب بتھیرے عجیب ہیں دنیا میں، بتھیرے عجیب ہیں دنیا میں. یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، بڑے بڑے تباہ ہوئے ہیں. نہیں علی جو تو میں نے ہے بلند بایا جی، یہاں چونکہ نکلا ہے نا آگے حکیمن بھی نکلا ہے نا، اس بات سے علی جن کے ساتھ حکیمن لگ گیا، علی جن کے حکیمن لگ گیا ہے. تو یہ تم تو تم کہتے ہو نا علی، کوئی اور لفظ کہتے ہو، شیر خدا علی، شیر خدا، یا یہ نہیں جانتا ہے علی جن حکیمن، یہ خدا کسی بتا ہے. کیونکہ بھائی انسان کو خدا نے سبھی وسیع نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر ہر انسان سے سبھی وسیع، ہر انسان کو خدا ہوا. سچ ہے نا کہ روح الرحیم خدا کی سیوت، روح الرحیم حضور کی سیوت، ایسی ہوئے نا. تو پھر خدا جو ہے نا وہ بھی حکیم، تو روح بھی حکیم، تو ایک ہی چیز ہوئی. کہتے جاؤ پھر، ہاں مگر والے کہو ہے نا لے کرو ہم نے امرنا، اسی طرح پیغمبر ہم نے قرآن، یعنی روح، روح سے مراد قرآن ہے جو ہمارا حکم ہے، آپ کی جانب بھیجا ہے ہم نے اپنے حکم سے. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی سنو. اور یہ آپ کو نے یہ بیان کرنا شروع کیا ہے نا قرآن کا، آخر چالیس سال پہلے بھی تم رہے ہو یہاں، ان کے اسی مکہ شریف میں رہے ہو، ہے ماں کن کا تدری مل کتاب غلط ایمان، آپ کو اس سے کیا خبر تھی؟ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، اور نہ آپ یہ جانتے تھے ایمان کی تفصیلات کو. ایمان کی تفصیلات، جیسے ایمان کی تفصیلات آپ قرآن میں بیان ہو رہی ہیں، یہ نہیں مطلب کہ ایمان کا علم نہیں تھا، ایمان کی تفصیلات. ولیکن جاننا نوراً، لیکن ہم نے قرآن کو ایک ایسا نور بنایا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے منیب بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ دکھا دیتے ہیں. ایک بات یہ ہے. دوسری دلیل، ان میں کرتا دی صراط مستقیم، صراط اللہ الذی ھو السماوات و ما فی الارض، کیا آپ لوگوں کو ایسی راہ بتاتے ہو جو عقل بھی اس کو سیدھا سمجھتی ہے؟ صراط مستقیم، ایسی راہ جو عقل بھی اس کو سیدھا سمجھتی ہے. ہاں عقل و نقل کی راہ سے سیدھی ہے جی، اسی اللہ کی دی ہوئی راہ ہے، اسی اللہ کی دی ہوئی راہ ہے جس کے تصور میں ہیں تمام وہ چیزیں جو آسمان میں اور زمین میں ہیں، اور وہی راہ ہے جس پر تمام انبیاء سابقین تھے، جس پر تمام انبیاء سابقین تھے. اللہ تصویر آزاد ہو، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ملنگوں کو آج کا عذاب دیا تھا، ہیوں نے سمجھا کہ خدا کے سوا آج کا عذاب کون دے سکتا ہے؟ ملنگ نہیں، وہ خارجی سن، بعض خارجیوں کو حضرت علی نے جو ہے نا واقعی جلایا تھا، زندہ جلا دیا تھا. اس مسئلے کا حضرت علی کو علم نہیں تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا. ابن عباس نے آ کر کے حضرت علی کو سمجھایا، حضرت جی سنا ہے آپ نے خارجیوں کو زندہ جلایا ہے؟ کہا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا آج کا عذاب جو ہے نا یہ خدا کہتا ہے میں ہی دیتا ہوں، یہ انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ آدمی جلا کے دے. یہاں تک کہ جو ہے جوں جوں کو بھی آگ میں ڈال نہیں سکتے آپ، ویسے مار دو مگر آگ میں ڈال سکتا. دوسرے کو تو حضرت ابن عباس نے یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا، انہوں نے کہا میں نے بڑی غلطی، ٹھیک ہے کہ ہاں البتہ ایسے پلیز نکل آئے وہ کہنے لگے کہ آج تازہ اور ابن عباس سے مزید سنی نا، ابن عباس نے یہ کہ حبیث بڑی الٹی کھوپڑی کے ہے نہیں. میں نے کہا اچھا آگ کا عذاب جو ہے نا خدا کی دعا کوئی نہیں دے سکتا، بالکل حرام ہے، کوئی بیچاروں کی مدد ملتا ہے. اچھا اچھا اچھا ہے نا، ہر کبھی خدا ہے کہ ہم کہ آگ کا عذاب ہو کوئی تو سوا کر کے والی والی خدا ہے ہمارا رب اکبر غور ہے، رب اکبر علی مولا علی، ایسے کریے الٹا کو خدا بنا ڈالا کہ انہوں نے آگ کا عذاب ڈالا تھا سوا خدا نہیں دیتا پہلے خدا ہے مجھے خدا ہو کر کے آ گیا. اچھا یہ سوئے تو اس کے اندر سوالوں کا جواب آ گیا، تین سوالوں کا جواب آ گیا. ایک یہ ہے تیری جیسی بات کوئی نہیں کہتا، دوسرا یہ ہے کہ علماء تیرے مخالف ہے، تیسرا یہ ہے کہ اگلی کتابوں کی لکھتی جو ہے تیرے خلاف ہے، ان کے تینوں کے جواب آ گئے. ہم سورت سفر والی اس میں ایک سوال کا جواب ہے, سورت دفان کے اندر بھی ایک سوال کا جواب ہے, جاتی کے اندر بھی ایک سوال کا جواب ہے, احکام کے اندر بھی ایک سوال کا جواب ہے, سفر کے اندر سوال یہ ہے کہ جی ہم ان کو جو پکارتے ہیں نا جی اللہ کے ماتا تو یہ ہستی جو ہے بزرگ ہے نہیں, یہ تین حکیم ولی غوث قطب ابدال ان کو ہم پڑھ رہے کیوں پکارتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو کیوں پکارتے ہیں, ہم عزیر کو کیوں پکارتے ہیں, حالانکہ شرک حرام ہے بالکل ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان کو پکارنے کی ایک وجہ یہ ہے یہ ہماری خدا سنتا نہیں, تعلیم ایمان میں یہی ہوگی ہماری تو خدا سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں, اس بات سے ہم ان کے آگے انکساری کرتے ہیں, آئیڈیا کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں کہ یا پیر اے قبر والے, اے عیسیٰ, اے عزیر, اے مریم, اے روح القدس, اے عزا, اے لات منا, اے ہنومان, اے رام چندر, او برما, اے نانک, اے گرو گوبند سنگھ, دیکھو ساری تو خدا سنگا نہیں اور تمہاری مورتا نہیں, ایسا کرو یہ لگوانا ہے کہ ہم سلے 100 روپیہ 1000 روپیہ دے خدا سے ہم یہ کام کرا دے, ایسے بات نہیں کر کے ہم نہیں کہتے وہ متصرف ہیں, ہم کب کہتے ہیں متصرف ہیں, وہ خود کرتے ہیں, سب کچھ ان کے قبضے میں آیا جو چاہیں کرے, نہ نہ نہ یہ ہمارا قتل یہ تمہاری غلط ہے نہیں ہے, اصل میں خبر تو میں صرف جاگو ہو گیا سن, اب جواب اس کا تو بنتا نہیں, ہمارے بھرمار کر کے جلائے تھی ہم وہ نیچے اترا ہے, کہنے کہ ہم ان کو متصرف کا ساتھ نہیں سمجھتے, ہم ان کو عالم الغیب نہیں سمجھتے ہیں, ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خدا سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں, اس بات ہم ان کو پکارتے ہیں, ان کے نظرانے دیتے ہیں, ان کی نظر مانتے ہیں اور ان کے جانور ان کے نام کو ذبح کرتے ہیں, یہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کر کے خدا سے کہیں گے کہ فلانے بندے کا کام کر دیں, خدا کر دیتا ہے سبھی خدا نے کہا یہ مسئلہ بھی شرک ہے, سبھی کاری کو پہلے خدا یہ سوچ اس کا جواب آئے گا, یہ دونوں بات ہو جو مجھے آگے آنے والا ہے اس کو خیال کر کے سننا, مل کسی دعوی چلا جب نکل دن جب ہوں گا شفا مل کسی دعوت نہ جب نکل دینا جب ہوں گا مندو نہیں شفا یہ مل کسی دعوت کرواتے ہیں, یہ مسئلہ آگے آنے والا اس کو خیال کر کے سننا, کتاب قسم ہے کتاب زہر کرنے والے کی, قسم ہے کتاب زہر کرنے والے کی, انک لرسول نکالو یا مقدر, انک لرسول یقین آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں, یعنی یہ کتاب مبین شاہد ہے اس بات کی کیا آپ سچے پیغمبر آئے ہیں, عظمت قرآن بھی آ گئی, انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے تو ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے اور کس نے بھیجا, خود کیسا کرتا جمع, ہم نے تو آپ کو خود بھیجا ہے, ہم نے تو آپ کو خود بھیجا ہے, اس کتاب مبین کو یعنی قرآن عربی بنایا ہے لالے تم تاکہ لو تاکہ تم سمجھ سکو, کسی اور نے تو نہیں کہا ہے, تو میرا ہی کہا ہوا ہے, تو میرا ہی بھیجا ہوا قرآن, اور یہ قرآن کتاب مبین سبحان اللہ کیا شان اس کی, عظمت قرآن کیا شان کتاب مبین کی, انہ ہی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم, یہ کتاب مبین ام الکتاب میں جو ہمارے ہاں بڑا دفتر ہے علی حکیم ہے, یعنی بڑی مرتبے والی کتاب ہے, پر از حکمت کتاب ہے, یہ ام الکتاب ہمارے ہاں بڑا دفتر ام الکتاب بڑا دفتر ہے, حضرت جی آ جائیے, اچھا ہاں بڑے مرتبے والی پر از حکمت کتاب, چونکہ یہ اتنی شان والی کتاب ہے لہذا اس کا دعویٰ سنو اور سن کر کے غور کرو اور غور کرنے کے بعد پھر ماننا ہوگا, سنو غور سے سنو, غور کرو, تفکر کرو, اس کے استدلال میں غور کرو, تمہیں سمجھ آ جائے گی بات ٹھیک ہے, پھر مانو. اور اس میں ہمیں اس کا سنانا ضروری ہے, یہ رسم نکالو تھا, ہمیں اس قرآن کا سنانا ضروری ہے, ہم نے اپنی ذمہ داری کر لیا ہے.